Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Kur'an okumaları üzerine genel yorumumuza devam ediyoruz. Sormak istedikleriniz varsa alayım. Bundan sonra geçen haftaki sunumun devamı olan bölüme devam edeceğim. Önce sorularınız üzerinde duralım. Buyurun. Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Mehmet Bey, ben Nahl suresinin 120. ayetinden itibaren okurken bir yerde şurasını anlayamadım. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o ahirette de saliflerdendir. Evet, Nahl suresinin 122. ayetindeki Hazreti İbrahim için o ahirette de salihlerdendir cümlesi zihnime takıldı. Dünyadayken Allah bizden salih amel istiyor. Salihlerden olmamızı istiyor. Ahirette salihlerden olmanın burada vurgulanması konusunu biraz açarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Salih kul, iyi, mutlu, bahtiyar, barış içinde olan, kendisiyle barışık olan, düzgün, kimlikli, kişilikli olan ve sorunu olmayan insan anlamına geliyor. Salih, güzel ameller olan, güzellikleri olan, güzel işleri olan, güzel hayatı olan anlamlarına geliyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim dünyada salih bir kuldu. Güzel bir hayatı vardı, güzel amelleri vardı, güzel bir insandı, iyi bir insandı, kendisiyle barışıktı. Rabbi ile arasındaki bütün ilişkileri mükemmel bir şekilde kurmuştu ve Rabbi ile arasındaki ilişkilerdeki fedakarlığını, Rabbine olan samimiyetini ise kurban meselesinde ispat etmişti. Allah onun hakkında ayetle, ondan binlerce yıl sonra ayetle Kur'an'da bilgi veriyor. Belki de kıyamet kopmadan, hesap görülmeden, kendisi mükafatla mükafatlanan, güzel insanlardan olan ve Allah'la olan barışıklığının karşılığında emniyetli, selam diyarı olan, cennete konan insanlar olarak adlandırılan, tarif edilen, isimlendirilen, şanslı, nadir kullardan bir tanesi. Salih kavramı sadece iyi amelleri olan anlamında değil. Salih kavramı çok geniş. Bugünkü psikolojik tanımlar çerçevesinde belki de en çarpıcı ve kısa yoldan izah edebileceğimiz salih kavramı, iç barışa, iç huzura, iç güvene, iç benliğe ulaşmış anlamındadır salih kavramı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim dünyadaki yaşamında bu kavramlara ulaşmıştır. Elbette bunun karşılığında da iç barışa, iç huzura, güvene, emniyete, selama, yani barışa, cennetlik olarak da, cennete giden olarak da orada ulaşacaktır. Dolayısıyla İbrahim orada da salihtir, burada da salihtir. Orada da güven içindedir, emniyettedir, emandadır. Burada da güvendeydi, emniyetteydi, emandaydı. Dolayısıyla salih kavramını tek yüzlü almayalım, geniş kavramlı alalım. O zaman bir sorun çıkmaz. Evet, başka sorular varsa buyurun, devam edelim. Selamünaleyküm. Peki, hayırlı geceler diliyorum. Mehmet abi, biraz da konunun dışı ama şunu merak ediyorum sizin düşünceniz olarak. Son Orta Doğu'daki gelişmelerin altında neler var? Bu usta düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben de arkadaşlarımla öğrenmek istiyorlar. Kulluk kavramını gerçi ara ara konuları işlerken bunlara değindiniz ama toplumların örfü, kulluk, bu sınırlar nasıl birbirinden ayrılacak? Yani bunlar çoğu zaman birbirine karışıyor. Örneğin evlilik olaylarında, yani insanlar toplumsal yaşamdaki, toplumsal olaylarda örfü genellikle önceliyoruz. Kulluk nerede başlıyor, nerede bitiyor? Örfle ikisini nasıl ayırabiliriz? Burada sınırlar birbirine çok fazla karışıyor. Müslümanlar tabii ki Kur'an'ı önceleyeceğiz ama örf de işin içine giriyor çoğu zaman. Yani baktığımız zaman olaylarda ya da ne bileyim konuşmalarda tabii ki Kur'an önceleniyor. Kur'an'dan kaynaklı olması gerektiği söyleniyor ama yaşamımıza baktığımız zaman burada bu ayrımları tam yapamıyoruz. Çocuk yetiştirmede ya da işte diğer konularda kulluk kavramını biraz daha açarsak sevinirim. Evet, kul emre itaat eden, emir yerine getiren, birine tabi olan anlamlarında Arapçada ifade edilir. Allah'ın kulu olmak demek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek. Allah'ın dışında başka varlıkların kulu olmak demek, o başka varlıkların emirlerini yerine getirmek demek. Her zaman şunu ifade ediyoruz. Kur'an'daki ayetlerden giderek diyoruz ki Allah yapılacaklarla yapılmayacakları ilan etmiştir. Ayetleriyle bunları belirlemiştir. Yapılacaklar farzlarıdır, yapılmayacakları ise haramlarıdır. Farz ve haramın dışında Allah'ın tavsiye ettikleri de vardır. İşte şunları yapsanız sizin için iyi olur veya şunları yapmazsanız sizin için iyi olur diye. Eğer Kur'an'ı okursak, Allah'ın kesin olarak yapmamayı emrettiği veya tavsiye ettiği hükümler ile yapmayı emrettiği veya tavsiye ettiği hükümlerin dışında kalan her şey insanların özgürlük alanıdır. Yani Allah'ın kesin veya tavsiye olarak emirleri ve yasakları dışında kalan her şey insanların özgürlük alanıdır. İnsanlar isterse bunu bireysel düşünceleriyle, isterse toplumsal düşünceleriyle, ister örflerle, ister geleneklerle yaşayabilir. Ancak Allah gönderdiği din ile şu şekilde ifade etmektedir ki, Allah'ın haramlarını değiştiren, Allah'ın farzlarını değiştiren, Allah'ın tavsiyelerine aykırı hareket edenler, onlar Allah'tan başka kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah'ın haramlarına, tavsiyelerine ters düşen, Allah'ın farzlarına ve tavsiyelerine ters düşen her şeyde Allah diyor ki, benim haramlarıma, helallarıma, farzlarıma uymayanlar, benim tavsiyelerime uymayanlar kendilerine başka ilahlar edinmişlerdir. Eğer insanlar hem Allah'a hem de başka ilahlara tabi oluyor, yani kısaca hem Allah'ın emirlerine uymaya çalışıyor hem de Allah'ın emirlerine rağmen Allah'ın emirlerini değiştirecek tarzda tersinden başkalarının emirlerine uymaya çalışıyorlarsa o zaman Allah'a şirk koşuyorlardır. Yani dinin bir kısmını Allah'tan, bir kısmını da kullardan ediniyorlardır. Veya tarihlerinden veya geleneklerinden, örflerinden ediniyorlardır. İşte buradaki ayrım bir örf, bir gelenek Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helallaştırıyor ise veya Allah'ın farz kıldığı bir şeyi ortadan kaldırıyor ise veya Allah'ın tavsiyelerine aykırı bir eylem gerçekleşiyor ise orada o geleneklere uymak Allah'a ortak koşmaktır. Ama öyle değil. Ortada bir gelenek var, bir örf var, bir adet. Bu adet Allah'ın haramlarına ters düşmemiş, haramlarını çiğnememiş, Allah'ın farzlarına helal getirmemiş, yani Allah'ın farzlarına ters düşmemiş, Allah'ın tavsiyelerine ters düşmemiş. Birebir Allah'ın ayetleri içerisinde haram sayılan, helal sayılan, farz sayılan ve de tavsiye edilen konuların dışında herhangi bir konuda gelişmiş. Toplumda geliştiği için bir örf olarak da toplumun temel kabulüne uğramış. Yani o toplum kendi içinde onu geliştirirken insanların iyi gördüğü, güzel gördüğü bir şey olarak zaten çirkin görselerdi, kötü görselerdi toplum onları akıl sahipleriyle reddederlerdi, sağduyu sahipleriyle reddederlerdi. Toplum onları güzel gördüğü için toplumda bir gelenek, bir örf olarak devam etmiş. Bu devam eden örfler ve gelenekler eğer Allah'ın ayetlerine ters geliyorsa zaten kaldırılması gerekiyor. Allah'ın farzlarını çiğniyor ise kaldırılması gerekiyor. Allah'ın tavsiyelerine aykırı ise kaldırılması gerekiyor. Yok, eğer Allah'ın tavsiyelerine aykırı değil, haramlarına aykırı değil, farzlarını çiğnemiyor, farzların, haramların dışında, tavsiyelerin dışında toplumun güzel gördüğü bir gelenekler olarak devam ediyorsa yapmakta beis yok. Yapmakta hiçbir kötülük yok. Ama tek şartı ayetlere ters düşmeyecek. Allah'ın haramlarını işlemeyecekler, Allah'ın farzlarına ters düşmeyecekler ve de Allah'ın tavsiyelerine uyacaklar. İşte örf veya geleneklerde mesele buradan ibaret. Örflerin ve geleneklerin din sayılması aynı şekilde Allah'a eş koşmaktır. Eğer tarihten gelen görsler ve gelenekler, tarihin içinden gelen süzülmüş, Allah'ın ayetlerinde olmayan gelenekler, örfler Allah'ın dininden sayılıyor ise, mesela bugün sünnet diye hadislerde okunan birçok şeyin Arapların tarihinden gelen bir gelenek olarak, bir örf olarak tarihimizde mevcut olması, arkasından bazı dine ait kültürel kitapların içerisine dinmiş gibi, dini hükümlermiş gibi sokulmuş olması da aynı şekilde serbest bile olsa, yani Kur'an'ın ayetlerine ters düşmemiş bile olsa, harama, helala ters düşmemiş, Allah'ın tavsiyelerine ters düşmemiş bile olsa, o tarihten gelen geleneklerin, örflerin bir din hükmü gibi algılanması, ayetle belirtilen din hükümleriyle eş koşulması Allah'a eş koşmaktır. Çünkü burada önemli olan şey, Allah'ın farzlarına ve helallarına ve haramlarına kulun hükümlerini, kulların hükümlerini eş noktasına getirmektir. Mesela bir insan çıkar da müçtehidin içtihadıyla verilen bir hükmü, örneğin müçtehidin içtihadıyla bir haram hükmü verildi veya farz hükmü verildi müçtehidin içtihadıyla. Eğer bu müştehidin ıslahıyla verilen bu farz veya haram hükmünü Allah'ın koyduğu farz ve haramla eşit noktaya sokarsak, aynı derecedir, aynı değerdedir, aynı mertebedir dersek Allah'a şirk koşmuş oluruz. Müşriklik buradan doğuyor. Aynı şekilde örflerin de, tarihten gelen örflerin de, ister Arap örfünden gelsin, ister Türk örfünden gelsin, ister Acem örfünden gelsin, hangisinden gelirse gelsin, toplumların örfünden gelen örflerin süzmesi olan hükümleri bir din olarak algılamak, dini hüküm olarak algılamak da Allah'a eş koşmaktır, müşrikliktir. Örneğin, basit, bugün çarpıcı olarak size basit gelecek ve çarpıcı gelecek şeyleri anlatayım. Örneğin, Selah, Peygamberimizin hicretinden 300 yıl sonra Mısır Sultanı Kalavun tarafından, Halife Kalavun tarafından bir müezzinin seslendirdiği güzel bir ilahi olarak görmüş ve bütün Müslüman dünyasında okunmasını emretmiş Salah'ı. Ha nerede okunacak? Hiç önemli değil. Önemli günler, önemsiz günler fark etmez. Adam hoşuna gitmiş, emretmiş. Sonra biz onu cumalarda önemli gün olarak görmüşüz, okumuşuz. Cenazelerin arkasında okumuşuz. Önemli kutsal saydığımız günlerde okumuşuz. Değişik yerlerde okumuşuz. Savaşa çağrılarda okumuşuz. Şimdi eğer örnekleyelim. Selayı bir dinin hükmü gibi algılarsak, Allah'ın ayetlerinde olmayan, Resulullah'ın sünnetinde olmayan bu uygulamayı, daha sonraki gelişmeler çerçevesinde toplumun inancı içerisinde, toplumun bilgisi içerisinde, yaşamı içerisinde sokulan bu selayı dinin bir hükmü gibi algılarsak ve ilmihal kitaplarına dinin rükünlerinden biriymiş gibi yazarsak, o Allah'a şirk koşmaktır, eş koşmaktır. Bu çok önemlidir. Bunun yanında mesela hepimiz biliyoruz, Mevlid gibi veya kandil. Mesela kandiller ilan, geçen de bir kandil kutladınız, doğum günü kutladınız. Yani benim anlamadığım işin en garibi şu. Hristiyanlar İsa'nın doğum gününü yılbaşında kutluyorlar. Müslümanlar karşı çıkıyor. Mevlid kandilinde kendi peygamberlerin doğum gününü kutluyor. Mevlid kandilini kutluyor. Niye? Yani eğer doğum günü kutlanmayacaksa, Hristiyanlar kutladığı zaman suçluyor isek sen niye kutluyorsun? Eğer kutlanacaksa Müslümanlar peygamberleri Hazreti Muhammed'in onun doğum gününü kutluyorlarsa, Hristiyanların da kendi peygamberlerinin doğum günlerini kutlamana kadar doğal bir şey yok. Niye suçluyorsun? Bu çelişkinin dışında 1000 yıl boyunca Müslümanların hayatında kandiller yok. Hiçbir kandil yok. 1000 yıl boyunca. Müslümanların tarihinde 1000 yıl boyunca hicri, peygamberlik geldikten sonra hicri 1000. yıl diyelim. Bu tarih sürecince hiçbir şekilde mevlüt kandiliydi, regaib kandiliydi, bilmem neydi, şuydu buydu. Hiçbir şey yok. Ne zaman konmuş diye bakarsak, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Selim, Yavuz Sultan Selim değil, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Selim, babasından 3 kıtaya hakim olan bir devlet almış. Ve dedesi Yavuz Sultan Süleyman'ın getirdiği halifeliği de babasından miras olarak devralmış. Ama başka bir şey var. Tam o çağda Osmanlı Lale Devri'ni başlatmış. Lale Devri dendiği zaman akla gelen şey insanların tüylerini diken diken edecek şeyler. Yani özellikle Müslümanların Müslümanlığa hassasiyetli bağlı olan, Kur'an'a bağlı olanların tüylerini diken diken edecek şeyler. İçkilerin, meylerin, sarhoşların ve de şairlerin, ediplerin aşkı sefa eylediği, Boğaz'da, Haliç'te gezintiler yaptığı, her türlü rezaletin işlendiği ve zevki sefanın dillere destan olduğu bir devirde Osmanlı payitahtı kendi günahlarını, Lale Devri'nde işledikleri kendi günahlarını örtmek ve de toplumu meşgul etmek için kandilleri üretmiştir. Müslümanlar bunlarla oyalansın, günahları işlesinler, işlesinler, bir gün bir araya gelsinler, orada mevlütler okusunlar, orada efendim dualar, aminler yapsınlar. Hristiyanların haftada bir gün gidip yıkandıkları gibi papazın karşısında Müslümanlar da kandillerde böyle temizlensin, aklansın, paklansın mantığında, muhakemesinde bir uygulamaya başlanmış. Müslümanların tarihine kandiller Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Selim tarafından getiriliyor. Lale Devri'nde. Müslümanları oyalamak ve Müslümanları saptırmak için getiriliyor. Ama bugün Müslümanların hayatına kandil mevzu girdiği zaman, kavramı girdiği zaman sanki dinin bir hükmüymüş gibi, Resulullah'ın bir sünnetiymiş gibi büyük bir kutsallık veriyor. Adamlar namazı terk etmişler, orucu terk etmişler, her şeyi terk etmişler, helal ve haram tanımaz hale gelmişler ama kandilleri tanıyorlar. Allah'ın helal ve haramlarını tanımayan, farzlarını tanımayan ama kandilleri tanıyan bir toplum artık Kur'an'ın dışına çıkmıştır. Bu gelenek, bu örf Allah'ın dininin hükmü yerine hem de en üstün yerine oturmuştur. Şimdi böyle bir durumda Allah kabul edecek mi? Efendim ne güzel dua ediyorlar işte, ne var bunda canım ifadesi yetmez. Çünkü Allah kendi farzının üzerinde, kendi haramının üzerinde, kendi kurallarının üzerinde, kendi dinin üzerinde bir başka kuralın, insanların ürettikleri kuralın daha değerli bir şekilde, farzlardan daha değerli, haramlardan daha değerli, Allah'ın dini hükümlerinden daha değerli bir şekilde Müslümanların inancına, hayatına, bilincine yerleşmiş olmasından dolayı Allah orada ben sizin Rabbiniz değil miyim? Size gerçeği anlatmadım mı? Kim benim hükmümün dışında bir başka hükmü benim hükmümle eş koşarsa veya üstün sayarsa onlar müşriklerdir demedim mi diye ayetleriyle insanlara ne yapacaktır? Sorgu gününde soracaktır. Bu konuda kaç tane ayet var? Çok. İşte mesela sadece çocuk yetiştirmeyle, düğün meselesinde, dernek meselesinde, bayram meselesinde, sefa meselesinde, şu meselesinde değil. Mesela insanların bugün İlmihal kitabında yazılan kutsal günlerinde bile, bazı rükünlerde bile dert var. Örflerin, insanların ürettikleri, toplumların ürettikleri örflerin veyahut da müçtehitlerin veya fetva makamların ürettikleri hükümlerin, Allah'ın hükümlerinin önüne geçişi var. Böyle bir konumda işte Allah Kur'an'da ayetleriyle belirtiyor. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa onlar sapmıştır. Kim kulların veya insanların hükümlerini Allah'ın hükümlerine eş koşarsa, eşit sayarsa onlar müşriktir. Kim Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerin karşılığında insanların koydukları hükümleri daha üstün, daha değerli görürse ve hayatını alırsa, Allah'ın farzlarına ve haramlarına itibar etmezken insanların koyduğu kurallara, insanların koyduğu rükünlere daha çok önem verip hayatını algılarsa ve en değerli bir dini hüküm haline getirirse, müşrik koşmayı bir aşmıştır, sapmayı aşmıştır, tuğyan içindedir. Azgınlık ve sapkınlığı en üst düzeydedir. Bu önemlidir. Bu konuda okuduğumuz Kur'an ayetleri defalarca geçmiş toplumları uyarırken bize haber vermektedir. Evet, diğer konuya gelince, diğer arkadaşın sorduğu konuya gelince, Mısır meselesine. Mısır'dan şu anda henüz herhangi bir şey beklemeyin. İslam adına, Müslümanlık adına. Ancak 1980'li yıllarda, 1979 yılında İran'da devrim olduktan sonra Müslümanlar adına radikal bir Batı'ya ve Avrupa'ya karşı ve Amerika'ya karşı radikal bir devrim olduktan sonra Müslüman ülkelerde, toplumları Müslüman olan ülkelerde ılımlı İslam anlamında, mantığında bir kavram geliştirme Amerika'da konuşulmaya başlanmıştı. İyi hatırlayın, 1980, 81, 82 yıllarında o gün okuyup dağıttığımız, söylediğimiz, içinde yazılar yazdığımız İktibas dergisinde o günkü yıllarda ılımlı İslam'la ilgili sağda solda yazılar çıkmıştı. Henüz Türkiye'de ılımlı İslam yoktu ve tartışıyorduk. İçinizden birçok arkadaş o günlerde bizim memlekette talebeydi ve o zamanlar ılımlı İslam konuşuluyordu hatırlarsanız. İşte ılımlı İslam, ılımlı Müslüman ne demek sorgusunda Amerika'yla ve Avrupa'yla uzlaşmış, Amerika'yla ve Avrupa'yla cedelleşmeyen, çatışmayan bir toplum, Müslüman toplum oluşturmak, ılımlı Müslüman, ılımlı İslam anlayışı doğurmak noktasında insanlar röleve edilmiş. Bazı insanlar bu konuda kullanılmış, bazı insanların da içine gelmiş. Orta Doğu halkları dediğimiz Müslüman ülkelerde ılımlı İslam anlayışı ve ılımlı Müslüman anlayışı yaygınlaştırılmak için olanca gayret gösterilmiş ve ılımlı İslam veya ılımlı Müslüman olmanın engeli olarak da Müslümanlığa karşı, İslam'a karşı yöresel iktidarların etkili olduğunu, bu nedenle direkt İslam'a, direkt dine karşı iktidarların ortadan kaldırılması gerektiği noktasında Avrupa'da ve Amerika'da fikir birliğine varılmış. Bu konudaki yorumlar, bu konudaki yazılar, bu konudaki kritikler, bu konudaki kritikler Avrupa basınında, Amerikan basınında defalarca çıktı. 1980 yılında Türkiye'de Evren tarafından ihtilal yapılınca bu ihtilalin amacı ılımlı İslam'ı Türkiye'de sağlamak noktasında ciddi girişimler oldu. Din dersleri resmi hale getirildi. Eskiden isteğe bağlıydı. Zorla konmuştu isteğe bağlı olarak. Sonra aşırı radikal Müslümanlar, aşırı radikal ateistler, aşırı radikal Kemalistler o dönemde elendi. Ve Özal'la Evren arasındaki çatışma gündeme getirildi ve bilerek, isteyerek ve böylece Özal iktidar edildi ve Özal ılımlı Müslümanlar, muhafazakar Müslümanlar, ılımlı solcular, ılımlı laikler, Kemalistler, ılımlı liberaller, hatırlarsanız dört grubu birleştirerek bir iktidar kurdu. Sonra değişik şeyler oldu ve AKP kuruldu. AKP yine aynı Özal mantığında daha muhafazakar, içinde solcuları, laikleri, Kemalistleri ve ateistleri olan ama ılımlısı olan, liberalleri olan, Amerika'nın ortaya koyduğu küresel anlayışı ortaya çıkaran bir iktidar anlayışıyla gündeme geldi. Şu anda bizim ülkemizde, Türkiye'de dine karşı olan, aşırı katı olan laiklik anlayışını veya diğer anlayışları faşist bir anlayışla gündeme getiren Kemalistler, ateistler ve Alevi kökenli aşırı uçlar mesela şu anda ordudan, yargıdan, üniversiteden, basın hayatından siliniyor. Müthiş bir iktidar mücadelesi veriliyor. İşte Ergenekonlar, şunlar bunlar. Bunun bir uzantısı olarak geliyor. Balyoz darbeleri, şunlar bunlar. Şu anda ılımlı Amerika'dan yana olan ve Avrupa'dan yana olan, Avrupa ile Amerika ile bütünleşen, aynı zamanda Müslüman topluluklarla bütünleşen laikler, Kemalistler, muhafazakarlar, ateistler, liberaller, AKP çatısı altında aşırı uçları temizliyor. AKP Müslümanların da aşırılarını temizliyor. Haberiniz olsun. Sadece Alevilerin, sadece solcuların, sadece öbürlerin değil. Ne kadar aşırı uç varsa temizleniyor. Şimdi bu mesele sadece Türkiye ile kalmayacak elbette. Bu mesele bütün Müslüman dünyasına sirayet ettirilecekti. Küresel anlayış, demokrasi, laiklik anlayışıyla, demokratlık anlayışıyla küresel bir anlayış, Müslüman ülkelerde ılımlı Müslümanlar oluşturmak ve böylece Avrupa ile Amerika ile entegrasyona girmek ve bu entegrasyon içerisinde mutlu, barış içinde huzurlu bir toplum oluşturmak yolunda adımlar söz konusuydu. İsrail ortaya koyduğu icraatlarla bugün Amerika'yı rahatsız eder hale geldi, Avrupa'yı rahatsız eder hale geldi. Eskiden Avrupa ve Amerika Filistin örgütlerine karşı, Müslüman toplumların devletlerine karşı, Müslüman halklara karşı duyarsız iken Avrupa'daki ve Amerika'daki halklar İsrail'in özellikle Filistin'de, Gazze'de ve diğer yerlerde yaptıklarına karşılık müthiş bir şekilde öfke duyuyorlar. Her ne kadar İsrail lobileri Amerika'da veya Avrupa'da güçlü iseler de artık lobileri aşan bir toplumsal hareketler var Avrupa'da ve Amerika'da. Ve özellikle son Gazze olaylarında İsrail'in yaptığı olaylara karşılık Mısır hükümetinin faşist bir tutumla aynı İsrailler gibi kapıları kapatması var anlaşarak. Bu toplum, Müslüman toplum, ister ılımlı ister radikal, böyle bir anlayışla Mısır'ın bugünkü yıkılan hükümetini, mübareği İsrail'in yöneticileriyle eş koştu. Bunlar aynı dedi. Müslüman ülkelerle çıkar çatışmasında olmayıp, çıkar işbirliğinde olmayı hedefleyen Avrupa ve Amerika böyle bir durumda Müslüman toplumların hıncını üzerine çekmek istemiyor. Çünkü Avrupa'nın ve Amerika'nın tüketim araçları olan bir sürü malzemeyi, ürünü Araplar kullanıyor. Müslüman topluluklar kullanıyor. Ama tavırlar ve davranışlar o noktaya getiriyor ki res çekişler başlıyor. Bu res çekişler karşısında Amerikan tüccarları bir satış noktasında, ticaret noktasında geriliğe doğru gidiyor. Halbuki zamanımızda, çağımızda en büyük kriz siyasi krizler değil. En büyük kriz savaşlar da değil. En büyük kriz teknolojinin artışıyla, bilimsel teknolojinin gelişmesiyle, bilginin yaygınlaşmasıyla ve dünyanın küçülmesiyle en büyük kriz üretim ve tüketim krizi. Her şeyin önüne geçti. Eskiden mesela biz gençken ayda bir tane Avrupa'daki bir fabrika araba üretiyor deniliyordu. Biz de diyorduk ki ayda bir otomobil nasıl üretirler? Hafsalamız almıyordu. Peki şimdi ayda bir tane mi üretiliyor? İlk bilgisayar çıktığı zaman bir ev büyüklüğünde, bir oda büyüklüğünde bilmem kaç kilo üretilmiş. Şimdi ki o yıllarca almış. İkinci, üçüncü siparişler verildiği zaman bir seneden fazla gün verilmiş bilgisayarı üretip teslim etmek için. Şimdi acaba dakikada kaç tane üretiliyor? Gıda maddelerinden tutun da bilgi teknolojisine ait maddeler, araçlar, arabalar ve diğer bütün ürünler. Şöyle gözünüz önünde getirin, sanayileşmenin getirdiği unsurlar çok aşırı bir şekilde üretim, bunun karşılığında da aşırı bir şekilde tüketim gerekli. Çok aşırı bir şekilde üretim var, bu üretimin karşılığında mutlaka satılması gerekiyor. Bunun için üreticilerin beklentileri tüketici toplumlar. Şimdi düşünün, 1 milyon civarında bir Müslüman topluluk, Amerikan ve Avrupa mallarına İsrail nedeniyle veya başlarındaki yöneticilerin tutumları nedeniyle res çekiyor. Kim kazanıyor? Uzak Doğu. Çin kazanıyor. Avrupa sanayisi çöküyor. Amerikan sanayisi çöküyor. Kim kazanıyor? Uzak Doğu kazanıyor. Malezya kazanıyor, Endonezya kazanıyor, Çin kazanıyor. Bugün Avrupa'da sanayi çökmüş, bitmiş. Avrupa bile bugün bütün hemen hemen ürünlerini Çin'de yaptırıyor. Kendi patentiyle satıyor. Amerika zaten bilgisayarı Tayvan'da yaptırıyordu. En kaliteli IBM'leri bile altına bakın Tayvan yazıyordu. Amerikan patentli satılıyordu. Ama Çin'de komünist rejim yıkıldıktan sonra, uzak doğu ülkelerinde komünist rejim yıkıldıktan sonra ticaretin, o açık pazar ticaretin, serbest ticaretin ortaya koyduğu gelişmeler ay yukarı çıktı ve bu ay yukarı çıkışın neticesinde ise Amerikalılar ve Avrupalılar eskisi gibi kar edemez hale geldi. Çünkü rekabet çok fazla. Rekabet çok fazla olunca mesele başka bir noktaya geldi. O nokta tüketici toplumlar oluşturmak. Şimdi düşünün, Mısır faşist bir devlet sistemiyle idare ediliyor. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Laik, kemalist, solcu, ateist bir burjuva sınıfı yaratmışlardı. Onlar zengindi. Onlar birinci sınıf insanlardı. Onlar en iyi şekilde tüketicilerdi. Onlar her türlü imkandan yararlanırlardı. Ama AKP döneminde bu sefer muhafazakar, köylü sınıfından, şehirli sınıfından oluşan, esnaf kesiminden oluşan bir yeni burjuva yaratılıyor. Yaratıldı da. Büyük bir tüketim pazarı oluştu. AKP kanalıyla Avrupa mallarını alan, Amerikan mallarını alan, giyiminden, kuşamından, sanayi ürünlerinden, her şeyinden en lüks şekilde tüketen bir tüketici sınıfı oluşturuldu. Hem de çok yaygın. CHP'nin yıllarca oluşturduğu sınıftan daha fazla bir sayıya ait. Ama diğer Müslüman ülkelerde, örnekleyelim. Mısır'da işte mübarek ve çevresi. Kaç kişi? Mısır'ın nüfusuna göre %5'i bulmuyor. %95'i fakir. Suudi Arabistan, Ürdün, işte Irak, Yemen, Fas, Tunus, Cezayir, Libya. Şöyle Müslüman toplulukları sayın. Bir avuç burjuva, para onlarda, onlar harcıyor. Halklar hiçbir şey yok. Fakir. Artık Avrupa piyasası, Amerikan piyasası tüketici sınıf istiyor. Tüketici sınıf oluşturmanın yolu halkları orta sınıfa getirmek. Hani bir zamanlar Özal'ın dediği bir orta sınıf vardı. Yani para kazanır durumda olan ve para harcayan durumda olan. 3 tane beye değil binlerce bey üretmek. Çünkü 3 tane beyin alabileceği, 3 tane birinci sınıf insanın alabileceği eşya belli. İşte Orta Doğu'daki hadiseler ileriki günlerde bütün Müslüman ülkelerde ılımlı Müslümanlık anlayışının yaygınlaştırılması, Türkiye'den Mısır'a, Mısır'dan Ürdün'e, Ürdün'den Irak'a, Irak'tan Libya'ya, Fas'a, Cezayir'e kaydırılması, Suudi Arabistan'a kaydırılması ve bu toplumların halklarının tüketici sınıf halinde üretilmesi, tornadan geçirilmesi ve böylece para harcayabilen bir gelire sahip olacak ve çokça yiyecek içecek, böylece onlara ürün satan firmalara, Avrupalı, Amerikalı firmalara para kazandıracak toplumsal yapılar isteniyor. İdeoloji ticaretin yanında sıfırdır. Din ticaretin yanında sıfırdır. Memleket sevdası ticaretin yanında sıfırdır. Öyleyse ticaretin amacı para kazanmaktır. Din hiç önemli değildir. İdeoloji hiç önemli değildir. Önemli olan o ticarete yatkın insanlar, toplumlar oluşturmaktır. Şimdi Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerin başlarında faşist rejimler vardır. Bir avuç çevresiyle iktidar olmuşlardır. Kendileri yiyip içmektedirler. Tüketici sınıftır. Ama halklar fakirdir. İşte Türkiye'de gördük. Özal devriyle başlayan, AKP devriyle devam eden halkların zenginleştirilmesi vardır. Karşı güç olan CHP kadrosu sadece biz zengin, biz birinci sınıf insan olmalıyız iddiasıyla yola çıktıkları için şimdi müthiş öfke içindedirler. Çünkü kendileri artık normal arabalara binerken Müslümanlar jiplere biniyor. Müslümanlar efendim, Müslümanlar muhafazakarlar, köylüler, esnaf kesimleri daha lüks şeyleri yaşıyor. Lüks yaşamlar içerisinde. Halbuki onlara göre o lüks otellere onlar gidebilirdi. O turistik seyahatlere onlar gidebilirdi. O güzelim arabalara onlar binebilirdi. En kaliteli yaşamları onlar yaşayabilirdi. Müslümanların veya muhafazakar kesimin, işçi köylü kesiminin yaşaması hikayeydi. Şimdi büyük bir kıskançlık içerisinde olanlara karşı çıkıyorlar. Tabii işin bu yönün dışında Müslümanların durumları da fena değil, maddi açıdan gelişiyor ama bu gelişme bir dünyevileşmeyi söz konusu ettiriyor. Şimdi aynı şekilde Türkiye'deki toplum gibi Mısır'da da aynı toplum üretilmek istenecek. Mısır halkı da Türkiye'deki muhafazakar kesim gibi artık iktidarda ortak olacak, ekonomide ortak olacak, yaşamda ortak olacak, tüketimde ortak olacak, birinci sınıf bir tüketici toplum haline gelecek. Plan bu. Onun için direten, para sadece bende diyen, paranın harcama tüketici sınıfı benim diyen, birinci sınıf tüketici sınıfı benim diyen mübarek ve evanesi Mısır'dan silinecek. Yarın Libya'dan silinecek, öbür gün Suudi Arabistan'dan silinecek, öbür gün Ürdün'den silinecek. Ha önce görüp de toplumlarıyla paylaşanlar yaşayacak. Mesela krallar, işte Libya'da Kaddafi, işte ne bileyim Ürdün'de kral, Suriye'de işte lider, öbür tarafta Suudi Arabistan kralı. Erken görür de örnekleyelim. Ben de halkımı zenginleştireyim de şu Avrupa'nın, şu Amerika'nın planları, tüketici sınıf oluşturma planları bana da vurmasın, beni de kasırga gibi savurmasın der, yeni politikalar uygularsa, mesela Beyrut'taki gibi, o zaman mesele yok. Mesela Beyrut'ta halk birinci sınıf. Hepsi. Kralıyla da bilmem nesiyle, emiriyle, her şeyle. Adamlar vergi vermiyor, iş yapıyor, vergi vermiyor. Öğrenciler bedava okuyor, devlet tarafından okutuluyor. Kadınlar kocalarından boşanıyor mesela, hemen kendisine bir maaş bağlanıyor, evi yoksa bir ev veriliyor, oturtuluyor. Ve ceplerine para konuyor, tüketici bir sınıf olarak Beyrut halkı harcıyor. Zevki sefa içinde. Ya böyle olacaklar ya da silinip gidecekler. İşte Mısır'da oluşan şey, Türkiye'de oluşturulmak istenen şeyin aynısı. Yani Türkiye'de ne oluşturuldu? 80 ihtilalinden sonra Türkiye'deki aşırı faşist, kemalist rejim yerine aşırıların yok edildiği, solculardan, liberallerden, milliyetçilerden ve de muhafazakar Müslümanlardan bir birlik oluşturularak, bir iktidar yaratılarak, toplum orta sınıf yapılarak, zenginleştirilerek tüketici sınıf haline getirildiği gibi Özal ve AKP döneminde artık Mısır'da da bu olacak, Lübnan'da bu olacak. İsrail'in suyu ısınacak, İsrail ya dize gelecek ya da silinecek. Başka çaresi yok. Çünkü Avrupa sanayi, Amerikan sanayi eğer böyle giderse Orta Doğu'yu kaybedecek. Çünkü Orta Doğu, İsrail olduğu müddetçe orada ve İsrail'le anlaşan Arap devletleri olduğu müddetçe Amerikan yanlısı, Amerikan mallarına karşı çıkacak halklar ve bu Amerikan mallarının, Avrupa mallarının doldurduğu değil, boşalttığı yerlere Çin malları, Endonezya malları, Malezya malları, Türk malları girecek. Başka çare yok. İşte bu bir gerçek. Bu gerçeği Amerikalılar görüyor. Bu gerçeği Avrupalılar görüyor. Bu gerçek ışığında planlar yapılıyor. Evet, İsrail'in yolu, İsrail'in yeri bu Büyük Orta Doğu projesinde, ılımlı Müslümanlar projesinde, İsrail'in de ılımlı Yahudiler olması koşuluyla var. Ama İsrail bugünkü gibi radikal, faşist, aynı zamanda şeriatçı bir devlet olarak İsrail devleti. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki şeriat düşmanları, laikler, kemalistler İsrail'i alkışlıyor. Halbuki İsrail şeriat devleti. Ya bu kadar ters yüz edilmiş fikir kavramları var. Bu kadar ters yüz edilmiş söylemler var. Adam şeriat düşmanı ama İsrail baş tacı. Bugün laik kemalistlere bakın, şeriat düşmanlarına. İsrail'i alkışlamaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok. Niye? Çünkü İsrailler gibi kendileri de aynı şekilde radikal, ılımlı değil. Din düşmanlığı olabildiğine dolu düzgün gidiyor. İsrail'de Müslüman düşmanlığı, Türkiye'deki laik kemalistlerde Müslüman düşmanlığı, İslam düşmanlığı dolu düzgün gidiyor. Burada birleşiyorlar ve böylece birbirlerini alkışlıyorlar. Büyük Orta Doğu projesinde, küreselleşme çerçevesinde ılımlı Müslümanların yanında, paralelinde ılımlı İsrail olduğu müddetçe İsrail var. Ama bugünkü şekliyle, dünkü şekliyle İsrail radikallikte devam ederse haritadan silinir. Ya bu gerçeği görürler ya da giderler. Biliyorsunuz bu Marmara hadisesinden sonra, Gazze hadiselerinden sonra Türkiye'deki Yahudiler bile çıktılar. Yahudi aklına ne oldu diye sorular sormaya başladılar. Bu kadar manyakça, bu kadar serserice işler olmaz, siyaset olmaz diye Türkiye'deki tüccar Yahudiler televizyonlarda konuşmalar yapmaya başladı. Şimdi düşünün, dünyada birçok firma Yahudilerin elinde. Ilımlılığı bozacak her şeyde Müslüman topluluklar, halklar Yahudi düşmanı, Yahudi mallarına karşı res çekmeye başlıyor. Önce Yahudi istemiyor bunu. Önce Yahudi istemiyor. Kim? İsrail'deki Yahudi değil. Dışarıdaki Yahudi istemiyor. Lobiler eskisi gibi güçlü değil. Çünkü söyleyecek söz bulamıyor. Amerika'da, Avrupa'da sadece İsrail zenginler yok. Amerika'da ve Avrupa'da başka toplulukların zenginleri de var. İtalyanların var, İrlandalıların var, İngilizlerin var, Almanların var, Fransızların var. Ve bunlar şimdi 3 kuruşluk Yahudi için herhalde piyasayı kaybetmek istemezler. Mesele ticaret meselesi. Yahudi'yi kimse takmaz. İşte Mısır'daki olan, Fas'ta olan, Cezayir'de olacak olan, Tunus'ta olan, ileride Müslüman topluluklarda olacak olanların neticesi bu. Ama şunu bilin ki hiçbir şekilde Tunus'ta başlayan, Cezayir'de azıcık devam eden, Fas'a sıçrayacak olan, Libya'da sıçrayacak olan, Mısır'da bugün bir başarı gösteren olayların İslam'la hiçbir ilgisi yok. Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yok. Bunu asla beklemeyin. Evet, başka soru varsa buyursunlar. Evet, soru gelmiyor. Gerçi birisi bir şey yazdı. Avrupa Müslümanların kendilerini dılamasından korkmuyor mu? Ne, anlamadım ben bunu. Dılamasından ne? Dışlamasından. Avrupa Müslümanların kendilerini dışlamasından korkmuyor mu? Korkuyor elbette. İşte onun için ılımlı Müslüman, ılımlı İslam anlayışını pompalıyorlar. Ilımlı Müslüman, ılımlı İslam anlayışını hep bir ağızdan seslendiriyorlar. Ve Müslüman ülkelerdeki yazarları, çizerleri, toplum önderlerini, siyasetçileri bu noktaya çekmeye çalışıyorlar. İşte mesela Mısır'daki harekette hiçbir şey yok. İnsanlar 18 gün işte ortalığa geldi, meydanları doldurdu. Meydanları o halkın doldurmasıyla mübareken gideceği söz konusu olabilir mi? Hiç aklınız alıyor mu? Bir zamanlar mübarek en aşırı katliamları yaptı. En ufak bir isyanda. Ama şimdi öyle değil. Adama Amerika ve Avrupa git dedi. Arkanda değiliz dedi. Hepsi bu kadar. Bunu açıkça söylediler. Bunu gizlice söylediler. Fark etmiyor. Ve adam silah çekmeden gitti. Çünkü silah çekerse aleyhine olacağını biliyordu. Şimdi ise gidecek. Parasıyla, puluyla bir yerlerde yaşayacak. Hepsi bu. Şah tersini yaptı. Silah çekti. Doğru düz bir yerde de yaşayamadı. Geberdi gitti mesela. Evet, geçen haftaki konu devam edelim. Araf konusunu işlemiştik. Araf konusunun ikinci bölümü vardı. İkinci bölüm Kur'an'da ehli kitap. Kur'an'da ehli kitapla ilgili konuları gördük. Ehli kitap olarak, kitap ehli olarak tarif edilen Yahudi ve Hristiyanlara Kur'an'ın getirdiği eleştiriler, onlara verdiği cevaplar ve onların sapmalarıyla ilgili konular ele alınmıştı. Kur'an okurken özellikle Medine'de inen medeni sure dediğimiz surelerde ehli kitapla ilgili geniş geniş detaylı bilgiler edinmiştik. Üzerinde de durmuştuk. O gün Kur'an inerken Kur'an'ın ehli kitap olarak tarif ettiği Yahudi ve Hristiyanlardır. Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine kitap gönderilmiş peygamberlerin devamları olduğunu iddia ederler ve Araplara en yakın topluluklardır. Birçoğu Araplarla beraber yaşar. Araplar onların içerisinde yaşar. Dolayısıyla sıcak ilişkiler içerisinde olan, özellikle Yahudiler, sıcak ilişkiler içerisinde olan, ticari, sosyal, hukuki ilişkiler içerisinde olan, özellikle Medine'de peygamberin kurduğu devlet içerisinde sayısal olarak Müslümanlardan daha üstün olan, daha fazla olan, ama Medine'de peygamber devleti kurarken Medine vesikasının altına imzayı atan, peygamberin krallığını kabul eden bir Yahudi topluluğu vardır. Ve yine peygamberimizin Mekke'deki mücadelesi sırasında baskı gören, işkence gören Müslümanların hicret ettiği Habeş kralı vardır, Hristiyandır. Dolayısıyla Müslümanlar dediğimiz zaman, Müslümanlık dediğimiz zaman, özellikle sahabe devri, peygamber devri dediğimiz zaman, Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanların tarihinde çok önemli yerler edinirler. Ve işin en can alıcı noktası, müşrik Araplara karşı, Arabistan'daki olaylara karşı, Arapların Müslümanlara karşı olan tavırlarına karşı Hristiyan Habeşistan Müslümanlara kucağını açmış. Yahudi topluluğu fazla olan Medine, Müslümanların Medine'de bütün Arabistan'a karşı çıkacak şekilde peygamberi işlerine çağırıp başlarına çağırıp kral ilan etmelerine ve Medine'de devlet kurmalarına ses çıkarmamış, tam tersine onaylamış, Medine vesikasının altına imzalarını atmış insanlardır. Hani siz bugün lanet okuyup geçiyorsunuz. Yahudilere lanet olsun diyorsunuz, geçiyorsunuz. Hristiyanlara lanet olsun diye geçiyorsunuz. Ama bir gerçek var. Bu gerçek şu. Müslümanların tarihinde, özellikle Resulullah devrinde, Yahudiler ve Hristiyanlar, ehli kitap olarak tarif edilen Yahudiler ve Hristiyanlar, Müslümanların tarihinde temel taşlardan biri ve Müslümanları Araplara karşı savunan toplulukların en başta gelenlerinden birileridir. Mekke'deki mücadelede Müslümanlar sıkıntıya uğradıkları zaman, onlara kucak açan Hristiyanlardır. Medine'de Müslümanların devlet kurmasına yardım eden, Medine'ye peygamberin gelmesine ses çıkarmayan Yahudilerdir. Çok önemlidir. Sosyal paylaşım olarak, artı yardımlaşma olarak, artı destek olarak, siyasal destek olarak, toplumsal destek olarak Müslümanların mücadelesinde, özellikle Resulullah devrindeki Müslümanların mücadelesinde Yahudiler ve Hristiyanlar en büyük desteği, en büyük paylaşımı, en büyük siyasi, ideolojik destekleri vermişlerdir. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar kavramını kafamıza aldığımız zaman hemen şablon olarak düşmanlık bazında algılamamız gerekir. İşin bir başı vardır ve sonraki gelişmeler vardır. Medine'de gelen ayetler, Medine'de Müslümanların devlet kurmasına yardım eden ve daha sonra önceliğinde Müslümanları kucaklayan, daha sonra da Müslümanlarla ilişkiler kurmaya başlayan ve Müslümanlığı etüt etmek için peygamberle konuşmaya gelen, tartışmaya gelen Hristiyan papazlarının, din adamlarının Medine'ye gelip Resulullah'la görüşmeleri, fikir alışverişinde bulunmaların akabinde bir sürü sorunun sorulmasına ve cevaplanmasına neden olan hadiseler mevcuttur Müslümanların tarihinde. Aynı şekilde Yahudi alimlerinin de din konusunda söylemleri ve buna karşılık ayetler mevcuttur. Medine'de inen Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Nisa'da ve Maide'de, Tevbe suresinde sık sık geçen Yahudi ve Hristiyanlarla olan ilişkilerde bir kültür paylaşımının, bir kültür beraberliğinin, desteğinin, sosyal, toplumsal desteklerin ve bu desteklerin akabinde birlikte bir şeyleri yapma duygularının, fikir paylaşımlarının sorular ve cevaplar çerçevesinde teşekkül ettiğini ve bazen ters düşüldüğünü, bazen beraber olunduğunu, o nedenle bazı ayetlerin bazı Yahudileri, hepsini değil, temelden lanetlediği, onları aşırı bir şekilde dışladığı, bazı Yahudi ve Hristiyanları ise onları yad ederek bahsettiği, onlar içerisinde Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer, onlar yüzlerini Rabbine döndürür, onların gönüllerinde bir iman vardır şeklindeki buna benzer ifadelerle o Yahudilerin havralarında, Hristiyanların kiliselerinde, mescitlerinde onlar Rablerine yalvarırlar ifadeleriyle Yahudi ve Hristiyan topluluklarını Allah'ın ikiye ayırdığını, bir kısmını bir kısmından farklı kıldığını, bir kısmını bir kısmından ayrı değerlendirdiğini. Onun için biz de hak ve adaleti bir noktaya getirerek şöyle dememiz lazım. Yahudi ve Hristiyan deyince hepsi bir değil. Aynı Allah'ın bize öğrettiği şekliyle, Resulullah'ın bize gösterdiği, örneklediği şekliyle, biz de insanları duygularıyla, davranışlarıyla, ortaya koydukları icraatlarıyla değerlendirmemiz lazım. Ancak benim bugün anlatacağım konu bu değil. Yahudilerin içerisinde veya Hristiyanların içerisinde Allah'a inandığını söyleyen bu konuda samim olanlar değil. Konu burası değil. Ben biraz önceki soru nedeniyle ve de tarihteki bu gerçekler nedeniyle böyle bir ön konuşmayı yapma duygusunda oldum, hissiyatında oldum. Benim bu sunumda hazırladığım konu farklı. Ehli kitap Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlardır şeklinde geçiyor. Şimdi böyle deyip geçmek ucuz bir karar mı yoksa gerçek bir karar mı? Bugün baktığımız zaman olaya. Peygamber zamanında değiliz. Aradan 1500 yıl geçmiş. Müslümanların da bir kültür oluşmuş. Bir din algıları var. Kur'an'a bakış tarzları, Allah'a bakış tarzları var. Bugün Kur'an okuyanlar, yani bizler, Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlar, ehli kitap olarak tarif edildikleri zaman, ha tamam, ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlardır deyip geçmek ucuz bir karar mıdır yoksa gerçek bir karar mıdır? Müslümanlar içerisinden bazı insanlar, bazı Müslümanlar ehli kitap olamaz mı? Yani kitap ehlinden sayılmaz mı? Yani ayetler inerken nasıl Allah kendilerine peygamber gönderilmiş Musa'nın tabilerine ve İsa'nın tabilerine sizler ehli kitapsınız diye hitap ederken bugün de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından giden ben Müslümanım diyenlere o gün Yahudi ve Hristiyanları ehli kitap olarak tarif eden Allah'ın bazı duygularından, düşüncelerinden, inançlarından, tavırlarından, davranışlarından giderek ehli kitap olarak tarif eden Allah'ın ayetleri bugün de bazı Müslümanları ehli kitap saymaz mı? Bugün de Müslümanlar içerisinden ehli kitap olamaz mı? Yani biz ehli kitap deyince sadece Yahudi ve Hristiyanları mı anlayacağız? Yoksa Yahudi ve Hristiyanların muhakemesine, mantığına ulaşmış Müslümanları da ehli kitap olarak mı kabul edeceğiz? İşte bu sorgularda bizim esas üzerinde durmamız gereken konu ehli kitaplaşma nedir? Sorgusu üzerindedir. Nedir ehli kitaplaşma? Kitap ehli olmak nedir? Veya Allah Yahudi ve Hristiyanları siz ehli kitapsınız, kitap ehlisiniz. Size gönderdiğim ayetlere gelin, hidayet edin derken onları hidayet dışında tutmuş. Ama bir kitap ehli olduğunu söylemiş. O zaman nedir kitap ehli olmak? İşte bunu anlayabilmek için Kur'an'da ehli kitabın özelliklerini anlamamız gerekir. Kur'an'daki ayetler ehli kitabın özelliklerini nasıl anlatıyor? Ehli kitabı nasıl dile getiriyor? Eğer o özellikler bizde de varsa biz de ehli kitap olmuş oluruz. Müslüman olarak. Bir taraftan kendimize Müslümanız deriz. Diğer taraftan Allah katında Allah'ın Yahudi ve Hristiyanları ehli kitap dediği mantığı duygularımızda, düşüncelerimizde, inançlarımızda yaşatıyor isek Allah katında biz de ehli kitap noktasında olmuş oluruz. Kur'an'da ehli kitabın özellikleri sıralanırken birinci sırada Allah'ı kutsamak geliyor. Bütün ehli kitap Allah'ı kutsar. Onlar için Allah yaratıcı en büyük kutsal varlık. Bizim için de öyledir. Bir Hristiyanla, bir Yahudiyle Müslümanın arasında bu konuda hiçbir fark yoktur. Hepimiz Allah'a kutsarız. Alimleri kutsamak vardır. Ehli kitap tanımlanırken veya ehli kitap eleştirilirken ayetlere bakıyoruz. Alimler kutsanmıştır. O zaman Müslümanlara sormak gerekir. Yahudi ve Hristiyanlar gibi sizler de alimlerinizi kutsuyor musunuz? Onlar alimlerini kutsarlardı. Müslümanlar da alimlerini kutsuyor mu? Alimlerine dokunulmazlık veriyor mu? Alimlerine tartışılmazlık veriyor mu? Allah dokunulmazdır. Allah tartışılmazdır. Peki alimler de dokunulmaz ve alimler de tartışılmaz mıdır? Eğer bir Müslümanın duygusunda, düşüncelerinde alimlerin de dokunulmazlığı ve tartışılmazlığı varsa alimler kutsanmıştır. Aynı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi onlar da alimlerini kutsamışlardır. İnsanları Rablaştırmak, insanı Rablaştırmak. Yahudi ve Hristiyanlar eleştirilirken Allah tarafından, özellikle Tevbe 30, 31, 32, 33. ayetlerde, arka arkaya gelen ayetlerde, onların rahiplerini, hahamlarını ve alimlerini Rab iddia ettiklerinden söz eder Allah. Nasıl? İşte bugünkü konuşmanın başlarında da o gelenek ve örfleri anlatırken anlattım. Bir Hristiyan aleminin görüşü, bir Yahudi aleminin görüşü veya bir Hristiyan papazının veya rahibinin veya Yahudi hahamının görüşü, içtihadı Allah'ın gönderdiği ayetlerle eş anlamda görülüyor ve hatta daha değerli görülüyor ise onlar hahamlarını, rahiplerini ve alimlerini Rab iddia ettilerdi. Allah Resulü böyle anlatıyor. Allah Rab iddia etmeyi bu ayetlerde böyle anlatıyor. Peki bir Müslüman da müçtehidinin içtihadını, fetva makamında olan kişinin fetvasını Allah'ın gönderdiği ayetlerin hükümleri gibi mi, onlar gibi eş mi görüyor? Allah'ın haram kıldığıyla, Allah'ın farz kıldığıyla bu hükümlerle eş olarak müçtehidin içtihaden farz kıldığını, içtihaden haram kıldığını eşit mi görüyor? Dinin bir hükmü mü görüyor? Öyleyse bir Yahudi'den, bir Hristiyan'dan farkı yok. Çünkü Allah Yahudi alimlerinin ve hahamlarının, Hristiyan alimlerinin ve papazlarının ve rahiplerinin içtihatlarını Allah'ın dininin hükmü sayan Yahudi ve Hristiyanlara siz kitap ehlisiniz dedi. Çünkü siz insan olan o hahamları, rahipleri ve alimleri ve papazları Rab iddia ettiniz. Çünkü onların hükümlerini dinin hükmü saydınız. Dininizi onların hükümleriyle teşekkül ettirdiniz dedi. Halbuki size Rabbinizden gelen hükümlere uymanız emredilmişti ve asla şirk koşmamanız gerekiyordu. Ayetleri okuyun. Tevbe suresinin 30-31-32-33. Peki Müslümanlar da, ben Müslümanım diyenler de aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanlar gibi insan olan müçtehitlerin ve alimlerin içtihaden olan hükümlerini farz, haram veya tavsiye neyse dinin hükmü sayıyorlar mı? Allah'ın dininin bir hükmü mü sayıyorlar? Aynı Hristiyanların saydığı gibi, aynı Yahudilerin saydığı gibi dinin hükmünü sayıyorlar. Eğer öyleyse ayet okuyorum. Andolsun ki Rablerin hükmünden başka bir hükme Allah yasaklamışken, Rabbi yasaklamışken Rabbinin dini olarak algılayan o insanlar alimlerini, müçtehitlerini, Rablerine eş koşmuşlardır. Çünkü Allah'ın dininin tek hükümranı vardır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah dininin hükmünü kor. Hiç kimse Allah'ın dinine ait bir hüküm koyamaz. Allah'tan başka hiçbir kimse. Eğer biz Allah'tan başka herhangi birinin hükmünü Allah'ın dininin hükmünden sayarsak, ister içtihaden ister fetvaden Allah'ın kitap ehli olarak tanımladığı Yahudi ve Hristiyanların konumuna düşmüş oluruz. Çünkü onlar rahiplerinin, hahamlarının, papazlarının ve alimlerin hükümlerini Allah'ın hükümlerine eşit saydılar. Hatta biraz önce dedim, Allah'ın hükümlerinden daha üstün görürlerse, daha değerli görürlerse bu sefer tuğyanlıkları ve azgınlıkları, şeytanlaşmaları ayyuka çıkar. Eşit bile olmazlar. Yani müşrik bile sayılmazlar. Müşriklerden daha beter bir konuma gelirler. Çünkü o zaman şeytanlaşmak vardır. Çünkü şeytan Allah'ın hükmünün yanında kendi hükmünü üstün görmüştür. İşte mesela bir sela kavramında, bir kandil kavramında kandile verilen değerle selaya verilen değer Allah'ın farzından, Allah'ın haramlarından daha üstün bir durumsa, durumdaysa şeytanlaşmak, bırakın müşrik olmayı, eş koşmayı, şeytanlaşmak adı altında Allah'ın Kur'an'da anlattıkları aynen teşekkür etmiştir. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. ayetleri tartışmak, kitap ehlinin, ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların önemli özelliklerinden biri olarak Allah tarafından ifade edilmiştir. O Yahudiler kendi aralarında ayetleri tartışır dururlar. İşittik ve itaat ettik demezler. Allah, Yahudi alimlerinin, Hristiyan alimlerinin, onların din önderlerinin, papazlarının, rahiplerinin ve hahamlarının özelliği olarak onlar Rablerinden gelen ayetleri tartışır dururlar. Halbuki iman edenler işittik ve itaat ettik der. İşte o Müslümanlar işittik ve itaat ettik derler. Allah'ın ayetlerini sürekli tartışan, hayatında uygulama yerine işitip ve itaat etme yerine sürekli diline dolayı tartışan insanlar ehli kitabın seviyesine düşmüşlerdir. Kısaca alimlerin, müştehitlerin, rahiplerin, hahamların, papazlarının bilgilerini, içtihatlarını ayetlerle eşitlemek, eş görmek kitabı ehli olmaktır. Allah'tan gelen bir bilginin yanında alimin bilgisinin de gayba ait, dine ait bir bilgi olduğunu, aynı değerde olduğunu ifade etmek, Allah'ın bilgisini ile alimin bilgisini, müştehidin bilgisini eşitlemektir. Müştehidin içtihadını veya fetva makamının, fetvacının fetvasını ayetlerin hükmüyle eşit görmek, eşitlemek, ehli kitap seviyesine düşmektir. Çünkü ehli kitap, rahiplerinin, hahamlarının, papazlarının ve alimlerin bilgilerini kutsal kitabın bilgileriyle eşit gördüler. Onların içtihatlarını, onların görüşlerini, onların mezheplerini ayetlerin hükmüleriyle eşit gördüler. Böylece Allah onlara ehli kitapsınız dedi, kitap ehlisiniz. Siz sadece kitap okuyan bir kavimsiniz. Siz işittik ve itaat ettikleyen bir toplum değilsiniz. Siz Rabbinizden gelen ayetleri tartışırsınız. Siz Allah'ı kutsarken alimlerinizi, rahiplerinizi, hahamlarınızı, papazlarınızı kutsarsınız. Siz Allah'ın bilgilerinin yanında kulların bilgilerini, yaratılmış insanların bilgilerini Allah'ın bilgileriyle eşit sayarsınız. Siz Allah'ın hükümlerinin yanında kulların hükümlerini dinin hükmü sayarak ayetlerle eş duruma getirirsiniz. Halbuki siz kitap okuyan bir kavimsiniz. Gerçekten o okuduğunuzu anlamış olsaydınız asla böyle yapmazdınız. Hiçbir zaman Allah'ın yanında bir kulu kutsamazdınız. Ona dokunulmazlık ve tartışılmazlık vermezdiniz. Eğer gerçekten okumuş olsaydınız ayetleri, Allah'ın bilgisinin yanında kulların bilgisinin bir zan olduğunu, gerçek bilgi olmadığını, sadece insanların zannettiğini anlamış olurdunuz. Eğer gerçekten ayetleri anlamış olsaydınız, kulların içtihatlarının bir görüş olduğunu, hiçbir şekilde Allah'ın hükümleriyle eşitlenemeyeceğini, Allah'ın hükümleriyle oluşan dinin bir hükmü sayılamayacağını öğrenmiş olurdunuz. Ama siz sadece okudunuz. Sadece kitaba bağlı olduğunuzu söylediniz. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar, siz sadece okuyorsunuz ve okuduklarınızı anlamıyorsunuz. Halbuki kitap okuyan bir topluluksunuz. Siz ayetleri tartışmaktan, kendi bilgilerinizi, kendi içtihatlarınızı din saymaktan başka bir şey yapmazsınız. Bunların dışında çok önemli bir kavram daha var. İnsanı dünyada cezalandırma ve mükafatlandırma. Düşünebiliyor musunuz? Yahudilerin ehli kitap olarak tarif edilirken önemli özelliklerinden biri olarak yüzüne çıkıyor. İnsanları dünyada cezalandırma ve mükafatlandırma haklarını Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri, Yahudi hahamları ve Hristiyan papazları ve papaları, rahipleri ellerinde olduğunu, kendilerine böyle bir yetkinin olduğunu söylüyorlar. Ve insanlar da, Yahudiler ve Hristiyanlar da, onlar da böyle bir yetkinin olduğunu söylüyor. Allah tenkit ediyor. Allah cezanın ve mükafatının kendi elinde olduğunu söylüyor. Din günü sahibi Rab'dir diyor. Rahman ve Rahim olan Allah ancak ve ancak din gününün, yani hesap gününün, yani cezalandırma gününün, yani mükafatlandırma gününün sahibidir diyor. Peki bugün bir Müslümanın kafasında eğer bir Müslüman alimin, müştehidin veya fetva makamının elinde de, üzerinde de Müslümanları cezalandırma, mükafatlandırma yetkisi olduğuna inanırsak ki var, inanıyor toplumlar. Çünkü onlar içtihaden cezai kurallar verebiliyorlar. İçtihaden mükafatlandırabiliyorlar. İşte geçen hafta konuştuk. Hiçbir ayette delil yokken açık ve seçik şekilde intihar eden ebedi cehennemliktir diyor. Cezalandırıyor. Kim? İnsan. Ayet var mı? Yok. Ve ne yazık ki din kitaplarına giriyor. Ne yazık ki Müslümanların kafasında bir din algısı olarak, bir din hükmü olarak sanki Allah'ın hükmüymüş gibi teşekkül ediyor. Veya işte kandil konusundaki üretilen bütün fikirler. Efendim şu kadar dua edersen şu kadar, bilmem ne olsan işte günahların affolur da, bilmem ne olur da, şu olur da, bu olur. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ha git papazı dinle kilisede, ha git havrada Yahudi alimini dinle, ha git camide hocayı dinle. Fark etmiyor. Bir cezalandırma ve mükafatlandırma noktasında insanlar insanlar almış sazı eline, diline geldiğini söylüyor ve insanlar da onlara inanıyor. Halbuki her gün okuduğu Fatiha'da din gününün sahibi, yani cezanın ve mükafatın sahibi ancak Allah'tır diyor. Kur'an ayetleri ehli kitabı tanımlarken, ehli kitabı anlatırken onların haksız yere gerçek dışı zanlarıyla cezalandırma ve mükafatlandırma kavramlarını uhdesinde ellerinde bulunduklarını ifade ediyor. Ben biz duygularını yüceltme, benlik ve bizlik duygularını yüceltmek. O gün Yahudi ve Hristiyanlar, her grup, her fraksiyon, her mezhep ben ve biz duygularını yüceltmiş, kendilerinin kurtulacağını, diğerlerinin sapkın, fasık, kafir olduklarını ilan etmişler. Peki Müslümanların kültüründe ben biz duygularını yüceltme yok mu? Var. Mesela bir fırkayı naciye kavramı var. Fırkayı naciye yani kurtuluş fırkası. Kurtulmuş fırka. Kim? İşte ben duyguları, biz duyguları. Ben ve biz duygularına sahip olanlar fırkayı naciyenin kendileri olduğunu iddia ediyor. Gerisi batak, gerisi cehennemlik. Aynı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi. Aynı mantıkla bakıyor. Değişmiyor. Hristiyanlar ve Yahudiler de kendi papazları çerçevesinde, kendi hahamları çerçevesinde, kendi rahipleri çerçevesinde, kendi alimleri çerçevesinde birer fırkayı naciye oluşturmuşlar. Adına fırkayı naciye demeleri gerekmiyor. Mantık aynı, muhakeme aynı. Ancak biz kurtulmuşuz. Ancak ben kurtulmuşum. Bu duyguları yüceltmek, bu duygularla insanlara yaklaşmak kitap ehlinin o günkü özelliklerinden biriydi. Bugün aynı duygular Müslüman'da varsa, Müslümanlar'da varsa değişmiyor. Azizleştirmek, masumiyet. İnsanlara azizleştirmek, insanlara masumiyet vermek, yani günahsızlık vermek. İnsanları yüceltmek. Halbuki aziz olan Allah'tır. Masum olan, günahsız olan, hatasız olan Allah'tır. Allah'ın azizliğine, yüceliğine, Allah'ın masumluğuna, masumiyetine, günahsızlığına karşılık. Düşünün şimdi. Bir papa, bir papaz, bir Hristiyan alimi, bir haham azizdir, yücedir, masumdur, dokunulmazdır, günahsızdır. Peki Müslümanların kültüründe var mı? İnsanları azizleştirmek, insanlara masumiyet vermek olmaz olur mu? Ehl-i Şia 12 imama masumiyet vermiş. Resmen, mezhebi görüş olarak kabul etmeyenler fasıktır. Peki Ehl-i Sünnet, Ehl-i Şia gibi açıkça mezhebin hükmü olarak vermemiş. Ama Ehl-i Sünnet'in o kadar çok masumiyetleri var ki, alimler, müştehitler, efendim işte tarikat şeyhleri, önderler, imamlar, resmen masumiyet verilmez ama asla günahsız olduğunun dışında bir şey kabul edilmez, asla hatalı olduğu kabul edilmez, asla tartışılırlığı kabul edilmez, asla dokunurluğu kabul edilmez, asla ona karşı görüş asla kabul edilmez. Derhal fasık ilan edilir. Sapık ilan edilir. Mesela bir Hanefi mezhebinden olduğunu iddia eden birisi, İmam-ı Azam'ın da yanılabileceğini, onun masum olmadığını, bazı görüşlerinde hata olabileceğini söylemesi, bütün dünyasını alt üst eder, dengeler değişir, derhal o insan sapık olarak ilan edilir. Şafiler için de böyle, Malikiler için de böyledir, Hanbeliler için de böyledir. Resmen bir masumiyet iddiası yoktur, hatta resmen masumiyet iddiası da olan Ehl-i Şia grubuna karşılık, onlar bu görüşlerinden dolayı sapıktırlar, hatta kafirlerdir derken kendileri aynı şekilde bir Ehl-i Şia imamlarına nasıl dokundurtmuyorsa, onları nasıl masum ilan etmişse, onları nasıl günahsız ilan etmişse, Ehl-i Sünnet'in içindeki bazı zevatta aynı şekilde Ehl-i Sünnet'in müştehitlerine, Ehl-i Sünnet'in imamlarına aynı masumiyeti resmen ilan etmeden, aynı dokunulmazlığı resmen ilan etmeden azizleştirerek verirler. Onlar da bir insandır. İnsan olarak hata etmeleri mümkündür dediğin anda hayır, onlar azizdir. Sen nasıl böyle bir şey konuşabilirsin? Nasıl böyle bir şeyi anlatabilirsin? Aklına, muhakemesine ve ayetlere %100 ters olduğuna inandığı ve gördüğü bir hüküm olsa bile müçtehidimizin bir bildiği vardır teziyle anında sahip çıkarlar ve ayete karşı çıkarlar. Karşılarına hadis koysan da, ayet koysan da fark etmez. Çünkü müçtehitleri, alimleri azizdir ve masumdur. Açıkça ayet göstersen de, bu ayete göre bu hüküm yanlış desen de, hayır. Onlar bu hükmü verdiyse mutlaka bir bildikleri vardır. Onlar bu ayeti bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı elbette. Bu ayete rağmen, bu görünüşe rağmen bir ters hüküm verdilerse bunun arkasındaki manayı onlar bilmiştir, sen bilemezsin de deme noktasına gelirler. Aynı mantığı, aynı uslubu, aynı ifadeyi Hristiyanlar kendi alimleri, kendi rahipleri, kendi papazları için kullanıyorlardı. Değişen bir şey yoktu yani. İnsanları sınıflamak ehli kitabın işiydi. Ehli kitap insanları sınıflıyordu. İşte bir rahibe ordusu. Kendisini Allah'a adamış sınıf bayanlardan. Bir rahip olgusu. Kendisini Allah'a adamış sınıf. Onlar üstün insanlar. Kendilerini Allah'a adayan insanlar dünyevi hayattan çekilmişler. İşte rahibeler evlenmez. Rahiplerin çoğu evlenmez. Gerçi bazı mezhepte de evlenebilirler. Ama insanlar arasından bir sınıf yaratarak o insanların içerisinde birden fazla sınıfı oluşturarak insanları bölerler. Peki Müslümanların sınıfları var mı? Sorgusunda herhalde bir avam havas vardır yani. Mesela en basit bir sorgu. Avam üstündür, havas aşağıdadır değil, tersi. Havas üstündür, avam halk tabakasıdır. Bugünkü içinde yaşadığımız düzenin yaptığı gibi. Bir halk vardır, bir köylü vardır, bir basit esnaf işçi kesimi vardır, bazı sınıflar. Onları hakir görür. Bir burjuva sınıfı yaratılır. Avrupa'da burjuva sınıfı, bizim ülkemizde laik kemalist bir rejim ürettiği insanlar sınıfı, bir burjuva sınıfı. Yahudi ve Hristiyanlarda dinsel sınıflar, rahipler sınıfı, rahibeler sınıfı, papalık sınıfı, papalar sınıfı dokunulmazdır. Onlar üstün insanlardır. Müslümanların tarihinde, Müslümanların hayatında da havas sınıfı, alimler sınıfı, müştehitler sınıfı dokunulmazdır. İşte şimdi bu hükümetler ılımlı Müslümanlık adına, muhafazalık adına veya radikalliğe karşılık adına veya küresel anlayışlarla işte bir zamanlar kendilerine dokunulmaz sınıf olarak ilan eden kemalistlere karşı, ateistlere karşı, aşırı gruplara karşı dokunuyorlar şimdi bakın işte. Yok balyozdu, yok darbeydi, yok bilmem neydi dokunuyorlar. Tabii bu dokunmaya izin verenler var. Sadece muhafazakarların gücü değil. Orduya, yargıya dokunmak öyle kolay bir şey değildi. Bir sınıf vardı, üretilmişti. Bu sınıf bir düzeni ayakta tutmak için üretilmişti ve dokunulmaz ilan etmişti kendisini. Şimdi dokunuyorlar. Niye? Çünkü başka bir sınıf üretecekler dokunulmaz. Küresel anlayıştaki bir burjuva sınıfı yaratılacak, onlar dokunulmaz olacak. Şimdi bunlar dokunulur hale geldi. O günkü ehli kitap dokunulmaz sınıflarını yarattı, üstün sınıflarını yarattı toplumda. Aynı ayak izlerinden giden Müslümanlar da kendi dokunulmazlarını yarattı. Ehli şia gibi resmen ilan ettiler, ehli sünnet gibi resmen yasakladılar ama fiilen duygularında, düşüncelerinde ve inançlarında yaşadılar. Artı örneğin bugün içtihat kapısını kapatmak bir sınıf yaratmaktır. Allah'ın serbest bıraktığı, herkesin her Müslümanın hakkı olarak ilan ettiği düşünme, tefekkür etme, akletme, muhakeme etme ve iradeyle karar verip hükmetme hakkını sadece bir sınıfa veren, müştehitler sınıfına veren, bunu tarif eden ve Müslümanların elinden alan ve o içtihat etme hakkını da kapatan bir anlayış sınıflaştırmaktır. Müslümanları sınıflamaktır. Artık öyle bir de karar vermiştir ki asla Müslümanlar müştehitlik sınıfına atlayamaz. O tarihte kaldı, bitti. Yani asla bundan sonra Müslümanlar içerisinden bir müştehit çıkıp yeni içtihatlar veremez. Veya Müslümanlar içinden yeni bir müştehit çıkıp yeni bir mezhep oluşturamaz. Çünkü bu içtihat kapandı. Kim kapatıyor? Ben ve biz duyguları egemen olan, kendinden başkasını hak tanımayan, kendinden başkasına sapık, kafir diyen, zındık diyen gruplar yapıyor bunu, sınıflıyor. Şimdi hangi hakla diye sorabilirsiniz yani. Nereden almış? Ayette var mı? Sünnette mi var? Nerede var? Nereden almış bu hakkı? Sorabilirsiniz ama bulamazsınız. Ama sınıflama vardır. Aynı Hristiyan mantığında olduğu gibi Allah'ın onları ehli kitap olarak tarif etmesindeki muhakemede olduğu gibi Müslümanlar da sınıflar yaratmışlardır. Ayetleri, Allah'tan gelen bilgileri sadece alimler, ruhbanlar, hahamlar anlar. O günde aynı şekilde ayetler inerken o günkü Yahudi ve Hristiyanların anlayışlarına baktığınız zaman normal sıradan insanlar kolay kolay kitap İncil'i, kitap Tevrat'ı anlamazlar. Tevrat'ı ve İncil'i ancak alimler anlar veya ruhbanlar, hahamlar, rahipler, papazlar anlardır. Halk cahil, bir şey anlamaz. Aynı izden giden Müslümanlar bu sefer Kur'an'ı aynı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi sadece alimler anlar demeye başladı. Kur'an'ı sadece alimler anlar diyen sınıf ehli kitap anlayışıdır. Bu görüş, bu tavır, bu davranış biçimi ehli kitabın Allah'ın suçladığı, tarif ettiği, tanımladığı ehli kitap anlayışıdır. İnsanlar ayetlerden uzaklaştırılır. O günkü ehli kitabın tavrına baktığımız zaman, İncil'i ve Tevrat'ı kim okuyor diye sorduğunuz zaman, halk cahil bırakılmış, İncil'le ve Tevrat'la bir alakası yok. Tevrat'ı ve İncil'i okuyanlar kimler? Belli bir sınıf, belli bir zümre. O zümre anlayamazsınız diye, sapıtırsınız diye insanları Tevrat'tan ve İncil'den uzaklaştırmışlar. Tevrat'ın ve İncil'in, özellikle İncil'in anlaşılması noktasında örnekleyelim. Papazların, papaların anlayışlarına karşı çıkan bir sürü insan, Orta Çağ'ın Hristiyan dünyasında sapık, şeytan ilan edildi ve haklarında ölüm cezası verildi. Şöyle tarihe bir bakın. Hani bu açıdan baktığımız zaman, Müslüman gruplardan da, Müslüman Müslümanlar içerisinden de ya sadece alimler anlamaz, Müslümanlar da okur sadece ayetleri anlar deyip, Müslümanlar ayetleri okuyup anlamalı diye yola çıkanların hakkında ölüm cezası verilmedi, şükür yani. Ama sapık ilan edildiler, kafir ilan edildiler, mezhepsiz ilan edildiler geçmişte. Şimdi pek yok ama bizim ülkemizde yok. Var ama dillendiremiyorlar artık eskisi kadar güçlü. Ama 70'li yıllarda ben mesela bizzat kendim şahsen Kur'an'ı anlamıyla okuduğum için ve anlamıyla okunmasını tavsiye ettiğim için kendi toplumumda sapık ilan edilmişim, kafir ilan edilmişim, mezhepsiz ilan edilmişimdir. Bizzat yaşayan biriyim yani. Bugün bu şekilde suçlayanların çoğu insanların ellerine, kendi cemaatlerine, kendi tarikatlarına kitap verdiler. Bizim geçmişte Kur'an'ı okumaya çalıştığımız dönemlerde hiçbir tarikat okumuyordu. Kur'an'ın anlamıyla okunmasını istemiyordu. Hepsi dışlamıştı. Şimdi Allah'a şükür var. Ha, yalan okuyor, ters okuyor, eksik okuyor fark etmiyor ama var yani. Veya cemaatler kendi kitaplarının dışında hiçbir şekilde Kur'an okutmayan, okunduğu zaman sapıklıkla kafirle nitelenen cemaatler kendi insanlarına bugün kitap veriyorlar, Kur'an veriyorlar, Kur'an mealleri veriyorlar. Devir değişti ama hala var. Hala da insanlar Kur'an'a doğru yaklaşıyorlar, Kur'an okumaya çalışıyorlar, onu anlamaya çalışıyorlar olduğu için suçlayanlar var. Hala da o anlama işinin tekelinde olduğunu iddia edenler var. Hala da insanları Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırmalar var. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Allah insanları Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırmayı ehli kitabın bir özelliği olarak anlatıyor. Onlar Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın ayetlerini değiştirdiler, sildiler, iptal ettiler ve yeniden yazdılar. İşlerine geldiği gibi. İşlerine gelenlerini bıraktılar, işlerine gelmeyenleri değiştirdiler, yeniden yazdılar. Allah'a şükür Müslümanların elindeki Kur'an yeniden yazılmadı, değiştirilmedi de. Ama ayetler Kur'an'da duruyor, tefsirler yoluyla, içtihatlar yoluyla, yorumlar yoluyla Allah'ın ayetleri değiştiriliyor, yeniden yazılıyor. Kur'an orada rafta duruyor, insanlar ondan uzaklaştırılıyor ve insanlara siz Kur'an okumayın anlayamazsınız, meal okumayın anlayamazsınız deniliyor. Direkt Kur'an'ı kendisinden okumayın anlayamazsınız deniliyor. Peki ne yapacağız sorgusuna? Tefsir okuyun deniliyor, şu kitapları okuyun deniliyor, şu alimin, şu müştehidin, şu mezhebin görüşlerini okuyun deniliyor ve onlarla Allah'ın ayetleri yeniden yazılıyor. Nasıl? Yeniden bir Kur'an oluşturulmuyor. Ama yeniden bir din oluşturuluyor kafada. Yeniden Allah'ın ayetlerinin yorumu oluşturuluyor. Böylece toplum herhangi bir şekilde ayet duyduğu zaman Allah'ın ayetini anlamıyor. Allah'ın ayetinden o insanların yorumladıkları konuları anlıyor. O insanların yorumlarını anlıyor. Çünkü onlar ona öyle anlatıyor. Tek farkı Yahudi ve Hristiyanlardan, Müslümanların, Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarını bizzat değiştirdiler. İncil'de ve Tevrat'ta işlerine gelmeyen ayetler varsa çıkardılar, yerine kendi işlerine gelenleri yazdılar. Müslümanlar Kur'an'ı değiştiremediler. Ama insanları Kur'an'a yaklaştırmayarak, insanları Kur'an'dan uzaklaştırarak, o Kur'an'a yaklaşmayan ve Kur'an'dan uzaklaşan insanların önüne, alimlerin görüşlerini, içtihatlarını, fikirlerini, onların tefsiri, yorumlarını vererek bir şartlandırma, bir beyin yıkamaya gittiler. Herhangi bir şekilde insanlar ayet okursa artık Allah'ın Kur'an'da öğrettiği ayetler okunmuyor. İnsanların insanlara öğrettiği yorumla o ayetler anlaşılıyor. Allah'ın Kur'an'da öğrettiği şekilde değil. İşte geçmişte 1,5 yıl Kur'an okuduk. Ne kadar çok anlam farklılıkları var. Üzerlerinde durduk. Ne kadar çok anlam farklılıkları vardı. Ayetler Hanya'ya giderken onlar Konya'ya gidiyordu. Tefsiri yorumlara baktığın zaman oho gitmişler, uçmuşlar. Mesela eskiden beri hep örnek veririm. Çok çarpıcı bir örnektir. Bir ayet var. Müşrikler, Mekke'de inen bir ayet bu. Mekki surelerde. Müşrikler, sen ne biçim peygambersin? Sen bizim gibi yersin, içersin. Bizim gibi çarşıda pazarda dolaşırsın. Yatarsın, uyursun, hasta olursun. Böyle peygamberlik mi olurmuş? Peygamber dediğin şöyle bizden farklı olmalı, insanlı gibi olmamalı diye itirazlar da yaparlar. Ve ayetler de böyle gelir. Ayetin başlangıcı böyledir. Allah bu sözlerine karşılık cevap verir. Onlar peygamberlik nedir bilmiyor. Biz onlar gibi yer içer, onlar gibi yaşayan insanlardan bir peygamber gönderdik ki bize meleklerden peygamber gönderdin, o yapar ama biz yapamayız demeyesiniz, bir bahane bulmayasınız diye. Eğer onlar peygamberlik nedir bilmiyorsa, bilen bir kavme gitsinler, bilen insanlara gitsinler, bilenlere gidip sorsunlar. İşte kendilerine önceden ilim verilmiş, bilgi verilmiş alimler var. Onlara gidip sorsunlar. Şimdi onlar kendilerine daha önceden ilim verilmiş, kendilerine daha önceden peygamber gönderilmiş topluluklar, yani Yahudi ve Hristiyanlar. Ayetin siyak ve sıbakında müşrik toplulukların itirazı var peygamberlik konusunda. Allah da diyor ki kendilerine peygamber gönderilmiş topluluklar var. Gitsinler, peygamber neymiş, nasılmış, gidip onları sorsunlar. Kendilerine bu konuda ilim verildi onlara, bilgi verildi. Ve onların içinden peygamber çıktı Yahudi ve Hristiyanların içerisinde. Allah'ın ayetleri Mekke müşriklerinin itirazlarından giderek onlara cevaben bilmedikleri konuları, bu konuda bilmedikleri konuları gidip Yahudi alimlerinden, Hristiyan alimlerden, kendilerine önceden bilgi verilmiş bu alimlerden öğrenmelerini tembihlerken ve bu ayet Mekke müşriklerini Yahudi alimlerine, Hristiyan alimlerine yönlendirirken, şimdi tefsir alıyorsun, okuyorsun, hemen Müslüman yönlendiriliyor. Halbuki bu ayet Müslüman'ı yönlendirmiyor. Müslüman zaten peygamberliği biliyor. Müslüman yönlendiriyor. Bilmiyorsan uğraşmaya gerek yok. Git alime sor diyor. O söylesin, sen hele de. Araştırmaya gerek yok. Mahkeme kurmaya gerek yok. Sen git alime sor. Bu ayetten giderek bakın nasıl yorum yapıyor. Bu ayetten giderek siyakına uymuyor. Sıvakına uymuyor. Ben alimim diye geçiniyor. Ben müfessirim diye geçiniyor. Surenin başından itibaren devam eden konunun dışına çıkıyor. Orada Allah'ın kimi kime gönderdiğini hesap etmiyor. Bir yorum yapıyor. Bu ayetten giderek diyor ki Müslümanların öyle işte sağa sola araştırmasına gerek yok. Bilmediği bir şey varsa gider alime sorar. O da cevap verir. O da tamam der. Uygular. Bitti. Böylece insanlara köle ediliyor insanlar. Halbuki ayetin amacı bu değil. Ayetin amacı insanların insanlara köle edilmesi değil. Ayetin amacı insanların araştırmasını sağlamak. Yalan yanlış, sapkın bir şekilde söz söyleyen Mekke müşriklerine Allah, gidin diyor araştırın. Peygamberlikle ilgili söyledikleriniz saçma sapan şeyler. Gidin kendilerine peygamber gönderilmiş topluluklara bir sorun. Neymiş peygamber? Onlara ilim verildi. Gidin onlara sorun. Kendilerine peygamber gönderildi, ilim verildi. Peygamberlik nedir? Onlar biliyor. Gidin onlara sorun. Siz cahil cahil konuşturuyorsunuz anlamına getiriyor. Buyurun açın. Okuyun bakın. Sure içerisinde ayetin siyakına, sıbakına, konunun siyakına, sıbakına bakın. İşte bu ne? Bu ayetleri yeniden yazmaktır. Allah o ayette bir şey söylemek istiyor, müfessir onu yeniden yazıyor. Allah'ın söylediği anlamın dışında. Allah ayette insanları araştırmaya teşvik ediyor, incelemeye teşvik ediyor, sormaya, soruşturmaya teşvik ediyor. Müfessir ise bu ayeti böyle yorumlayarak insanları araştırmamaya, incelememeye, sormamaya, soruşturmaya şey yapıyor, itiyor ve diyor ki git bir insana sor, bir alim denilen birisine sor, cevabını al, tamam bitti diyor. Böyle şey olur mu? İşte bu ayeti yeniden yazmaktır. Rahipler, hahamlar, papazlar böyle yapıyordu. İnsanları ayetlerden uzaklaştırıyorlar, kendilerine göre ayetleri kendilerine göre yazmışlar. Gelen Hristiyanlara ve Yahudilere onlar anlatıyordu, bitiyordu iş. Hristiyan bir daha onu araştırmıyordu, Yahudi onu bir daha araştırmıyordu. İnanıyordu, gidiyordu. Tıpkı Müslüman'ın inanıp gittiği gibi. İşte bunu Allah, onlar ayetleri yeniden yazdı. Değiştirdiler, tahrif ettiler kendi çıkarlarına göre. Biz Kur'an'daki ayetleri değiştirmedik, tahrif etmedik kendi çıkarlarımıza göre ama Kur'an ayetlerini kendi çıkarlarımıza göre yorumladık, kendi çıkarlarımıza göre tarif ettik, kendi çıkarlarımıza göre hükmettik ve arkasından da biz Kur'an'ı değiştirmedik dedik. Kur'an duruyor yerine, doğru değiştirmedik ama Kur'an'ın hayata indirgenmesi, Kur'an'ın hayatta yaşanmasını değiştirdik. Ayetler hep yeniden yorumlanır. Ehli kitabın özelliklerinden birisi budur. İnsanların çoğunluğu cahil bırakılır. Özellik. İnsanlar öğretilmez. Peygamberin hayatına bakın. Çöldeki insan, bedevi, çoğu köle, bir şey bilmiyor, okuma yazma yok. Her gelen sure, her gelen ayet bütün Müslümanlara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Onlar öğrenmeye çalışıyor, onlara anlatılıyor. Hiç kimse cahil bırakılmak istenmiyor. İşte Medine'de ve Mekke'de olana bakın peygamber varken başlarında. Hiçbir insan cahil bırakılmak istenmiyor. Kültürü ne olursa olsun, okuma yazma biliyormuş, bilmiyormuş hiç önemli değil. Dağda çobanmış, çiftçiymiş, çubukçuymuş, halkmış, zenginmiş, fakirmiş, bilgi sahibiymiş, şairmiş, yazarmış hiç önemli değil. Alimmiş, değilmiş hiç önemli değil. Her insana Allah'ın ayetleri birebir eşit bir şekilde sunuluyor ve o insanlar Allah'ın ayetlerini okuyor. Cahil bırakma diye bir şey yok. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın gönderdiği bilgilerle, hükümlerle işte sahabenin hayatı, işte peygamberin hayatı. Bütün inananlar eşit bir şekilde hiçbir ayrım gözetmeksizin yetiştirilmeye çalışılıyor. Çünkü ayetler cahilliği bitirmek için geliyor. İnsanlar ayetleri okuyarak cahilliği terk edecek, bilen insanlar haline gelecek, bilinçli insanlar haline gelecek. Ama ehli kitabın özelliğine Yahudilerin hahamları, alimleri, Hristiyanların papazları, rahipleri, papaları, alimleri insanları cahil bırakıp kendilerine muhtaç etmişler. Şimdi Müslüman dünyasına bakıyorsun, bir dönem sonra havas avamı kendisine mecbur bırakmış, havas avamı cahil bırakmış, anlayamazsın demiş, gel bize demiş, işte ayet demiş, bilmiyorsan bize gel, bilenler biziz demiş. Halk cahil, ayetlere bakıyoruz, halkını cahil bırakan Yahudi alimlerini ve hahamlarını, Hristiyan alimlerini, papazlarını, papalarını ve rahiplerini halkı cahil bırakmakla suçlayan ayetler var. Onları bu açıdan ehli kitap olarak tarif eden, bu özelliğiyle tarif eden ayetler var. Ve fırkalaşmak, bölük pörçük olmak, kendilerine Rablerinden bir hüküm geldikten sonra onlar fırka fırka bölüştüler, böldüler, birbirlerine düştüler. Kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar. Peki Müslümanlar? Müslümanlar da düştü. Fırkalaştı, bölük pörçük oldu. Ehli kitabın özelliği. Mezheplere ayrıldılar. Herkes kendi mezhebinin hak olduğunu iddia etti. Her zaman ifade ediyorum. Ehli sünnet mezhepleri haktır, diğerleri batıldır diyen görüş siyasi bir görüştür. Osmanlı'nın fetvasıdır. Osmanlı kendisini destekleyen, kendisini öven, kendisini alkışlayan, kendisini şakşaklayan Hanefileri, Şafileri, Malikileri ve Hanbelileri hak ilan etti. Osmanlı'yı tanımayan mezhepleri batıl, sapık, kafir ilan etti. Değilse Müslüman dünyasında mezhepler türedi, bir sınıf, bir heyet toplandı, bu mezhepler incelendi, şunlar haktır, şunlar batıldır diye bir görüş serdedildi. Böyle bir şey yok. Kim Osmanlı'ya evet dediyse, kim Osmanlı'ya yağ çektiyse, kim Osmanlı'nın yanında durduysa onlar haktı, kim karşılıklıysa batıldı. Mesela Arabistan'da çıkan Vahabiler, Arabistan'a egemen olan Hanbeli mezhebine aitti. Hanbelilerin imamları daha önce Osmanlı'yı destekleyip dururken, Hanbelilerin devamı olan İbn-i Teymiye Osmanlı'yı tenkit etmeye başladı. O zaman sapık ilan edildi. Eğer İbn-i Teymiye de gelseydi, kemanlığa çaksaydı, el ete köpseydi, belki de Ehl-i Sünnet'in en namlı, en şanlı imamlarından biri olurdu. Abbasi'yi övenler, Memlukları övenler, Emevileri övenler, o devletler katında meşru olarak ilan edildiler, matlup olarak ilan edildiler, hak olarak ilan edildiler, karşı çıkanlar hep sapık olarak ilan edildi. Osmanlı devrinde dört mezhebin ilanı, hak olarak ilanı, o mezhep tabilerinin, o günkü liderlerinin, o günkü fetva makamlarının Osmanlı hanedanına bir şey dememesi onun hilafetini kabul etmesinden ibarettir. Efendim, hak mezhep dörttür, beşincisi caferiliktir. Niye? Batıl mı caferilik? Hayır. Nedir? Hak değildir. Batıl mı? Hayır. Hak mıdır? Hayır. Hak mezhep dörttür, beşincisi caferilik. Niye? Çünkü caferiler o gün İran'da ve diğer Arap ülkelerinde mevcut olan Caferiler, Osmanlı'ya ne karşı çıkmışlar ne de tabi olmuşlardır. Ortada durmuşlardır. Şimdi Osmanlı'nın bakış tarzında bir hak vardır, kendilerini destekliyor. Bir batıl vardır, sapık vardır, kendilerine karşı çıkıyor. Bir de ortadakiler vardır. Kendisini ne desteklemiş, karşı çıkmış, ortada durmuş. O zaman onlar ne haktır ne batıldır. Onlar hak mezheplerin yanında beşincisidir ama haktan değildir, batıl da değildir. Nedir? İşte o nötr. Yavuz Sultan Selim zamanında İran'la bir savaş vardır, bunun dışında yoktur. Osmanlı'nın kuruluşundan beri İran'la Osmanlı arasında tek Yavuz Sultan Selim zamanında savaş vardır, onun dışında yoktur. Düşünün, 600 yıllık bir Osmanlı devleti hanedanında yanındaki komşusu İran'la savaşı tektir. Ufak tefek sınır savaşları hariç, yani devlet olarak karşı karşıya gelme tektir. Kaldı ki o günkü Osmanlı ile savaşan, Yavuz'la savaşan İran Şahı Türk'tür. İran'ı ele geçirmiştir Şah İsmail. O da Yavuz gibi şairdir. Yavuz gibi efendim işte şudur budur meziyetleri vardır. Hatta Yavuz'dan daha üstün bir dini bilgiye sahiptir tarihi verilere göre. Hala hilafete oynamıştır adam. O yenildikten sonra İranlılar yine sulhuna devam etmiştir. Zaten Şah İsmail'in yıkılması, Yavuz'un onu yıkması, İran'da Caferileri Şah İsmail'in elinden kurtarmış olmaktadır. İşin esprisi. Üstelik Şah İsmail'in azgınlaştırdığı veya Şah İsmail'in ayaklandırdığı halk Caferiler değil, tersine Şah İsmail Türk'tür, Türk kökenli, Türkmen kökenli Anadolu'daki Alevileri, Caferileri değil, Alevileri ayaklandırmıştır. Tarihi iyi okuyun. Bu nedenle Osmanlı Caferilere karşı suskun, Alevilere karşı bışkındır. Onun için Cumhuriyet döneminde Aleviler muhafazakar kesime büyük bir hınç okuyorlar ve devleti ele geçirerek ezmeye çalışıyorlar. Laikliği, Kemalizmi kendilerine bayraklaştırarak. Onun için mezheplerde hak kavramını hiçbir zaman bilimsel olarak görmeyin. Mezheplerde hak kavramı veya batıl kavramı tamamıyla siyasidir. Geçmişte kitap ehli Kur'an'da fırkalaşmayla, mezhepleşmeyle tanımlanırken bu özellikleriyle ortaya çıkar, öne çıkar ve ne yazık ki Müslümanlarda aynı özellikleri devam eder. Mezheplerini dinleştirmişlerdir. Kitap ehli mezheplerini dinleştirmiştir. Allah'ın dinini bir kenara bırakmışlardır. Papazlarının, rahiplerinin, hahamlarının ürettiği, onların içtihatlarıyla üreyen bir bilgi sistemini, bir hüküm sistemini din olarak görmüşlerdir. Peki Müslümanlar bugün neyi din olarak görüyorlar? Kur'an'ın hükmettikleri ayetlerin hükümlerini mi? Yoksa mezheplerin ürettikleri hükümleri mi? Neyi din olarak görüyorlar? Allah'ın Yahudi ve Hristiyanları tabi ehli olarak bu özelliği de reddederken Müslümanlar bu özelliğin dışında mılar, içinde miler? Kısaca ehli kitaplaşmada alimler, rahipler, hahamlar, papazlar din adına bilgi hüküm üretirler. Dine ait bilgi hüküm bildiren Rab'dır. Allah öyle der. Allah der ki dinime ait bilgiyi, hükmü ben bildir. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar din adına bilgi ve hükmü alimlerinin, rahiplerinin ve hahamların ürettiğine inanırlar. Peki Müslümanlar kimin ürettiğine inanır veya pratiği nedir? Yahudilerin ve Hristiyanların alimlerinin içtihatları dindir. Peki Müslümanların alimlerinin, müçtehitlerinin içtihatları din midir, din hükmü müdür? Evet diyorsanız kitap ehlisiniz. Çünkü Allah kitap ehli olma özelliğinde bu özellikle Yahudi ve Hristiyanları eleştiriyor. İçtihatlarla ayetlerin hükümleri eşitlenmiştir kitap ehlinde. Kısa kısa özetleyelim. Ehli kitabın özelliklerini taşımak nedir sorusunu can damar olarak soralım. Ehli kitabın özelliklerini teker teker saydık. Hristiyan olmasa da, Yahudi olmasa da, ehli kitabın özelliklerini eğer kendilerine kitap verilmiş bir toplum olarak Müslümanlar da taşıyor ise nedir? Ehli kitap mıdır, değil midir? Bu soruyu önce kendimize soralım. Şöyle diyelim. Ben Kur'an'da ehli kitap için anlatılan özellikleri taşıyor muyum, taşımıyor muyum? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Elinizi aklınıza koyacaksınız, elinizi muhakemenize koyacaksınız ve diyeceksiniz ki hayır veya evet. Evet diyorsanız hidayet edin. Hayır diyorsanız mesele yok. Allah'ın bizden istediği ne? Allah'a itaat et. Yeryüzünde verilen nimetleri kullan. Allah'ın haram saymadığı hiçbir şey sana haram değildir. Allah'ın yeryüzünde verdiği bütün nimetler sana helaldir. Allah haram saymamışsa. Efendim benim canım istemiyor, benim kültürümde, benim örfümde, benim şeyimde bunu yemek yok. Öyleyse haramdır. Öyle şey yok. Allah'ın haram saymadığı bizatihi hiçbir şey haram değildir. Arap'ın yemediği ama Allah'ın haram saymadığı, Türk'ün yemediği ama Allah'ın haram saymadığı, İngiliz'in, Rus'un yemediği ama Allah'ın haram saymadığı, Çinli'nin yemediği ama Allah'ın haram saymadığı hiçbir şey toplulukların anlayışlarına, kültürlerine göre haram olmaz. Onun için Allah der ki yeryüzünde size verilen nimetleri kullanın. Ondan yiyin için bolca. Haramları ancak ben korum. Size türlü türlü nimetler verdim. Bolca yiyin için israf etmeyin. İsraf nedir? Bakın yanlış tanımlardan bir tanesi budur. İsraf helal bir şeyi çok kullanmak değildir. Allah zaten diyor. Size verdiğim nimetlerden bolca yiyin için diyor. Yani bol bol. Efendim ben aşırı bolca kullansam israf. Öyle bir şey yok zaten. Allah söylüyor zaten. Şimdi bir taraftan Allah diyecek. Size verdiğim nimetleri bolca yiyin için aranızda paylaşın diyecek. Diğer taraftan birisi çıkacak. Efendim Allah'ın verdiği bu nimetleri bolca yiyip içmek israftır diyecek. Yeteri kadar ye diyecek. Az kullan diyecek. Az ye iç diyecek. Fazla yersen içersen bu israftır, haramdır diyecek. Ya böyle saçmalık mı olur? Ya israfı doğru anlayacaksın, ya ayeti doğru anlayacaksın ya da susacaksın yani. Bizatihi Allah'ın kendisi diyor. Verdiğim nimetleri bolca yiyin için diyor. Sen ne akla bolca yeme içmeye israf dersin? Halbuki israfın tarifi o değil. İsrafın anlamı o değil. İsraf Allah'ın yeryüzünde size helal olarak verdiği nimetleri haram yolda harcamaktır. Haram yolda değerlendirmektir. Siz Allah üzüm vermiş. Bolca üzümü yer içersiniz. Suyundan içersiniz. O üzümden yersiniz bolca. Tıka basa hiç fark etmez. Tatlıysa da ye iç. Ama sen o üzümden Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı şarabı yaparsan o israftır işte. Allah sana ticareti helal kıldı ama faizi haram kıldı. Allah'ın helal yolundan sana verdiği, ticaret yoluyla verdiği kardan, sermayeden sen haram yoldan faiz kazanırsan o israftır. Sana Allah'ın helal olarak verdiği şeyleri, Allah'ın emrettiği şekilde onun sadakasını, onun efendim zekatını vermezsen, zekat vermediğin her malın için, her kuruşun için o israftır, haramdır. Kur'an'daki israf tabiri Allah'ın helal olarak verdiği nimetleri haram yolda kullanmaktır. Haram yolda Allah'ın helal olduğu, helal olarak verdiği, Allah'ın müminlere, insanlara helal olarak verdiği nimetleri haram yolda değerlendirmektir. İsraf budur Kur'an'dan adı. Değilse Allah'ın helal olarak verdiği nimetleri helal yoldan bolca yiyip içmek, fazlasıyla yiyip içmek israf değildir. Tam tersine bunu Allah söylüyor zaten. Size verdiğim nimetleri bolca yiyin için diyor. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmasın diyor. ve aranızda paylaşın diyor. Aranızda paylaşmamak israftır. Bolca yiyip içmek değil. Çünkü Allah bolca yiyin için diyor. Bolca yiyip içmemek israftır. Allah'ın sözünü dinlememektir. Eğer ayete bakarsan. Allah bolca yiyin için derken sen çıkar da yok bolca yeme içme bu israf olur dersen esas bu söz, bu hüküm israftır. Haramdır yani. Çünkü Allah'a karşı geliyorsun. Allah'a karşı gelmek israftır. Yaratılanları sev diyor Allah. Sev. Onlara sahip çık. İhtiyacı olan herkese sevgini ver ve onlara sahip çık. Peki din gözet diyor mu? Fakirin dini var mı gözetirken? Yolda kalmışın dini var mı? Muhtaç olanın dini var mı? Sıkışmışın dini var mı? Tam tersine bir ayet okuyoruz bakın şimdi. Onlardan kimlerden? Müslümanlardan bahsetmiyor. Müslümanlara bahsediyorlar. Onlardan diyor. Yani Müslümanların dışında olanlardan. Bizi kurtaracak yok mu diye çaresizliklerinden feryadı figan eden o toplulukları duyarak onlar için savaşmayacak mısınız diyor. Kim bu topluluklar? Kafir topluluklar içerisinde çaresizlikten sıkışmış, zulüm altında olan Müslüman olmayan topluluklar. Allah diyor ki onlar için savaşmayacak mısınız? Oturacak mısınız diyor. Efendim ben kafirler için savaşmam. İşte al sana bir israf. İsraf bir söz. Çünkü harama gidiyor. Çünkü Allah savaşmıyor musun? Soruyor yani. İmanın orada deniyor. Zulme karşı zulüm altında olan insanların haklarını savunmak için savaşmayacak mısın? Onları sevmeyecek misin diyor. Onlara sahip çıkmayacak mısın diyor. Soruyor. Efendim onlar kafir. Ben niye seveyim? Allah kafirleri sev demedi. Tersine onlara düşman ol dedi. Al. Elmeyle armudu karıştırdın birbirine. O ayetin anlamı o şartlarda farklı bir anlamla farklı bir şey ifade ediyor. Bu ayetin anlamı farklı anlamlarda farklı bir şey ifade ediyor. At gözlüğü gibi bir şekilde takıp da sadece o cepheden bakmak, Kur'an'ı anlamamak ve ehli kitabın yanında olmak demektir. Aklını, muhakemeni, fikrini, yaşamını, nimetleri paylaş diyor Allah. Aklını paylaş. Aklını efendi kılma. Benim aklım en üstünde mi? Sen paylaş aklını. Muhakemeni paylaş. Fikrini paylaş. Yaşamını paylaş. Benim muhakemem daha iyidir. Benim fikrim daha üstündür. Benim iradem, benim kararım, verdiğim fikir, ortaya koyduğum hüküm daha üstündür. Benim yaşamım daha fırkı-i naciye uygundur, kurtulmuştur. Diğerleri sapıktır, fasıktır, batıldır. Böyle şey yok. Tam tersine. Aklını, muhakemeni, fikrini, yaşamını, Allah'ın sana verdiği nimetlerin hepsini paylaş. İnsanlarla paylaş. Allah sana zeka vermiş, akıl vermiş, onu paylaş. Muhakeme vermiş, buralardan bir şeyler üretiyorsun, onu paylaş. Dayatma. Benim aklım daha üstün, muhakemem daha üstün, fikrim daha üstün, yaşamım daha üstün, nimetler bana daha çok verilmiş de ben şanslı kulum, gerisine verilmemiş bana ne? Onun da eli var, onun da ayağı var, onun da kolu var deme. Paylaş. Şunu unutma ki Allah ne diyor bize? Dünyadaki hiçbir şey senin değil. Hiçbir şey. Sana verilen beden dahil hiçbir şey. Sana verilen nimetler, sana verilen yaşam, sana verilen beden hiçbir şey. Sana verilen akıl, muhakeme, irade, tefekkür gücü, duygular hiçbir şey senin değil. Allah dilerse alır bunları. İşte örnekleri. İçinde yaşadığımız toplumda görüyoruz. Allah demiş ki akıl aslında benim sana verdiğim bir nimet. Alabilirim bak işte deliler var, akılsızlar var. Aldım bak ne oluyor geziyor ortalıkta. Göz senin değil, alabilirim bak geriye. Kulak senin değil, alabilirim geriye. Ayak, kol, bacak senin değil, alabilirim geriye. Kolsuz bacaksız kalırsın. Nimetler senin değil, alırım fakir halde kalırsın. İradeni alırım elinden. Kararsız, çağızım gibi ortalıkta dolaşır durursun. Ona buna bu şeyler sorar durursun. İradeli olmak, kararlı olmak da bir nimettir işte. Verdim sana diyor Allah. Ama bundan hiçbirisi senin değil. Dilersem alırım diyor Allah. Ve aldıklarını da gösteriyor işte. İçinde yaşadığımız toplumda insanlara örnek olsun diye aklı alınmış, muhakemesi alınmış, iradesi alınmış, gözü alınmış, kulağı alınmış, dili alınmış, kolu bacağı alınmış insanlar var. Örnek olarak gösteriyorlar. Bak böyle olabilirsin. Onlarınkini nasıl aldıysam seninkini de alabilirim. Sen gözün var diye, iraden var diye, aklın var diye, kolun var, ayağın var, elin var, kulağın var, dilin var diye güvenip durma. İstersen bir anda alırım, dilsiz olursun, kör olursun, sağır olursun, topal olursun, kolsuz olursun, akılsız olursun, iradesiz olursun, boş bir çuval haline gelirsin istersen. Senin değil hiçbirisi. Bu bilinçte ol, bu bilgide ol, bu şuurda ol, bir inançta ol. Onun için şükret. Dünyadaki her şey imtihan aracıdır. Sana ne verildiyse, akıl, irade, göz, kulak, el, kol, bacak, zenginlik, fakirlik, her şey, ne varsa, bana ait olmayan her şey, sana ait olmayan her şey imtihan aracıdır. Ne verildiyse, Allah imtihan aracı olarak verdiği bu her şeyi nasıl değerlendireceğine bakacaktır. Nasıl değerlendireceksin? Şöyle bir düşünün. Ortalama 60 yıllık, 70 yıllık bir ömrün var. Ömür. Ortalama 60-70 yıllık ömrün var. Böyle bir düşünün. Bir hesap yap. Benim mesleğim hesap kitabı olduğu için ben bunları çok yapıyorum. Ortalama. Zaten 70'in üstüne çıktığın zaman bir şey ifade etmiyor. Onun için saymıyorum pek yani. 70-80 arasına girdiği zaman insanlar çok şey ifade etmiyor. Bu ömür içerisinde ya dünyanı ihya edersin ya da geleceğini ihya edersin. Sen araftasın, ortadasın, karar mevzindesin. Karar senin. Seçimlerinde özgürsün, bu nedenle de sorumlusun. Bu seçimlere müdahale eden zalimdir. Kim müdahale ediyorsa. Efendim ben bu insanın iyiliği için bak kötü bir yola gidiyor, ona müdahale edeyim, zorlayayım. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyse sen bir şey diyemezsin. O adam zulüm içerisinde olmuyor ise, mesela kötü bir şey, Allah içkiyi haram etmiş, adam gidiyor içiyor, bana ne? Ama o adam zalimlik yapıyorsa, birisinin hakkını çalıyorsa, zulüm ediyorsa, o zulmü durdurmak benim görevim. Ama hiç kimseye bir zararı yok. Kendi kendine içiyor, sıçıyor efendim. Bana ne? Ha ben söylerim, bu bak kötü bir şeydir. Anlatırım. Elimden geldiğince onu o yoldan döndürmeye çalışırım. Ama tepesine binip müdahale edemem, bu zulümdür. Çünkü Allah ona o yetkiyi yaratılışında imtihan aracı olarak vermiş ve ondan onu mesul tutuyor. Bana da anlatmayı, doğruyu anlatmayı, sana da anlatmayı, doğruyu anlatmayı görevlendirmiş ama müdahale etmeyi zulüm olarak göstermiş. Yol gösteren alimdir kim olursa olsun. Kültürü ne olursa olsun. Alimi iki şekilde anlayın. Birebir birçok olayda yol gösteriyor. Bir olayda, iki olayda, üç olayda. Münferit. Her bilgi için, her olay için bir yol gösterici kendi bazında, kendi çapında bir alimdir. Bir de külli alim, yani birçok konuda kendisini yetiştirmiş, hayat tecrübesiyle, bilgileriyle insanlara yol gösteriyor. O da alimdir. Alim kavramı insanlara yol gösterendir. Onların yolunu tıkayan değil. Mesela insanların cehaletini ortaya çıkarmak, onu aydınlatmak için o insanları bilgiye, o insanları kültüre, o insanları okumaya, o insanları Kur'an'la tanıştırmaya dair yol gösteren insan Allah'ın katında alimdir. Ama bir alim çıkıyor. Aynı Yahudi ve Hristiyanların papazları ve hamur gibi. Siz anlayamazsınız. Onun için okumayın. Gelin bize, biz size söyleyelim diyen alim değildir. O yol göstermiyor. O Allah'ın istediği yolu göstermiyor. O çıkarına, o bencilliğine, o kendini üstün noktaya, saygın noktaya götürmek için insanları şartlıyor, beyinlerini yıkıyor. O alim değildir. Alim yol gösterendir. Hangi yolu? Allah'ın insanlardan istediği yolu gösterendir. O yolun ışıklarını, o yolun ayetlerini, o yolun kapılarını o insanlara gösterendir. Hesap Allah'a aittir. Her insanın hesabı Allah'a aittir. Kulların hesap görme hakkı yoktur ve kullar kullara hesap vermez. Kullardan hesap isteyen kişi zalimdir. Çünkü din gününün sahibi Allah'tır. Hiçbir insanın kullardan hesap istemeye hakkı yoktur. Hükümse Allah'ındır. Hiçbir kulun hükmetme hakkı yoktur. İçtihatları, fetvaları din sayan zalimdir. İçtihatlar, fetvalar sadece insanların zannıdır. İnsanlar zan eder. İnsanların zannı din değildir. Eğer din sayıyorsak zalim oluruz. Çünkü dinin hükümlerini ancak Allah belirler. Gerçek bilgi Allah'tandır. Gerçek bilginin Allah'tan olduğuna inanmak hidayettir. Alimlerin görüşlerini gerçek sayanlar zalimdir. Alimlerin görüşleri zandır. Hangi konumda olursa olsun, ister gayba ait ister dünyaya ait. Hiç fark etmez, zandan ibarettir. Alimler zaten görüşlerini ayete dayandırıyorsa, zaten alimler de ayetin görüşlerine inanmıştır. Ayetin bilgilerine inanmıştır. Onların görüşleri ortadan kalkmıştır. Alimlerin görüşleri ayetlerin anlatmadığı, ayetlerin tanımlamadığı, ayetlerin belirlemediği konularında varsa onlar zandır. Zaman içerisinde onlar ortaya çıkacaktır. Çünkü ilim sıfatı veya ilimli olmak, alim olmak çağa ait bir şeydir. Her çağın kendine göre alimi vardır, görüşlerini belirtir. Ama her çağ geliştikçe, değiştikçe bilgiler gelişebilir, değişebilir. Ama özellikle gayb konusunda alimlerin söylediği her şey zandan ibarettir. Allah onu açıkça belirtir. Onlar gaybı taşlarlar. Onlara gaybtan bilgiyi kim verdi ki? Efendim biz batın ilmiyle gaybın anahtarları elimizdedir. O gaybın anahtarlarını biz batın bir ilimle, siz Kur'an'ın açık, seçik, öne çıkan yüzünü okursunuz ayetlerin. Ama biz arkasındaki gerçekleri görürüz. Alimlerimiz ayetlerin batınını, arkasındaki gizli anlamları görür. Diyerek gayb hakkında söz söyleyen, bu söze karşılık hiçbir şey söyletmeyen insanlar zalimdir. Allah bunu reddeder. İşte bütün bunlar ehli kitabın özellikleridir ve ehli kitaplaşmaktır. İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, hiç fark etmez. Kim bu özellikleri taşıyorsa ehli kitaplaşmıştır. İşte bu noktada iki yol arasındayız. Araftayız. Ya hidayette kalırız ya da ehli kitaplaşırız. Ya hidayette kalarak Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik der. Dinin hükümlerini sadece Allah'a halis kılarız, has kılarız. Ki ayet böyle söylüyor. Onlar dini sadece Allah'a has kılarlar diyor. Kaç defa okudunuz bu ayetleri? Ya da aynı ehli kitap gibi alimlerimizin görüşlerini içtihatı ve fetvalarında din sayarız. Onların bilgilerini de din sayarız. Böylece yolumuzu Kur'an'dan ayırırız. Karar benim, sizin, hepimiz. Karar bütün insanlığın ve sorumluluk da bana, size, hepimize aittir ve bütün insanlığa aittir. Hepimize düşen tek şey var. Rabbim bizi hidayetten ayırmasın, duasının gerçeğini yerine getirmektir. Eğer biz bu duayı söylüyorsak, dilimizin ucuyla değil, ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma, bizi hidayetten ayırma veya her gün Fatiha'da tekrar ettiğimiz gibi, ya Rabbi bizi doğru yolda tut, gafillerin yolundan uzak tut, arkasından amin. Peki pratik ne? Pratik tam tersi. Ne kadar batıl bir şey varsa peşinde, ne kadar Allah'ın gerçekleri varsa dışında. O zaman bu dua yerine geliyor mu? Fatiha'da her gün tekrar ettiği Rabbim bizi hidayetten ayırma, batıl olan, doğru olmayan, gafletli olan kişilerin yollarından uzak tut, onlardan uzak tut derken, bilgili veya bilinçsiz bir şekilde bunu söylerken, eğer fikrimiz, eğer kalbimiz, eğer yaşamımız bu gerçekten uzaksa bizim tek bir duaya ihtiyacımız var. Rabbim bizi duamızın gerçeğine ulaştır. Biz yalan yanlış dua ediyoruz. Bilmeden, şuursuzca, bilgisizce, üzerinde hiçbir araştırma yapmadan, ne dediğimizi bilmeden, öyle laf olsun diye dua ediyoruz. Sıradan, her gün yapıyoruz. Namaz kılarken yapıyoruz, oruç tutarken yapıyoruz, herhangi bir şeyde bir şey aklımıza gelirken yapıyoruz, bir mezarlığın yanından geçerken yapıyoruz, aklımıza geldi bir yerde, başımıza bir korku geldi, hemen yapıyoruz, yemek duası yapıyoruz. Ama hiçbir duamız hayatımızı yansıtmıyor. Hiçbir duamız hayatımızı da değiştirmiyor. Hiçbir duamız hayatımıza da inmiyor. Her duada, ya Rabbi bizi dininden ayırma diyoruz ama düşüncelerimiz, yaşamımız senin dininden olmayan hükümler çerçevesinde müçtehitlerin, fetva makamlarının din adına ürettikleri hükümler çerçevesinde yürüyor ve biz senin hükümlerini müçtehitlerin hükümlerinin gölgesinde göremiyoruz bile. Senin hükümlerin arka planda kalıyor. Bizim din adına yaşadığımız her şey ne varsa hep müçtehitlerin fetvaları, müçtehitlerin hükümleri. Bu nasıl doğru yol, bu nasıl hidayet? İşte biz ya Rabbi bunu anlamıyoruz. Bizim hayatımızı, bizim fikrimizi, bizim inancımızı senin hükümlerin çerçevesinde ve bizi hidayetten ayırma ve bunu da bizim gerçeğimiz yap. İnsanın ömrü sanıldığı kadar uzun değil. Öyle çok uzun zannetmeyin. Şöyle bir hesap yapın bakın. Bir günde 24 saat var. 24 saat. Hesapla. 8 saat uyuyorsun. Kaldı 16 saat. 8 saat çalışıyorsun. Kaldı 8 saat. Bazıları 10 saat çalışıyor. Bazıları 12 saat çalışıyor. Hele birilerini tanırım. Saat 8'de 9'da dükkanına gidiyor. Akşam 12'ye 1'e kadar çalışıyor. Al kuzum ver kuzum. Al kuzum ver. Tamamıyla işi dünya. Ağzından da laf hiç eksilmiyor. Din muhabbeti. Başka bir şey yok. Ama hayatına bakıyorsun. Sabahtan akşama da eşinin başında. Günde 10-12 saat çalışıyor. 8 saat uyuyor. Gidiyor 20 saat. 4 saat kalıyor. Biz normal düşünelim. Bir işçi memur düşünelim. 8 saat uyuyor. 8 saat çalışıyor. 16 saat gidiyor. Kalıyor 8 saat. 2,5 saati bu 8 saatin içerisinde 2,5 saat kahvaltı yemek içmekle geçiyor. 1 saat yollarda geçiyor. İşine gücüne gitmekle geçiyor. Büyük şehirlerde bu 2 saate 3 saate çıkıyor. Namaz kılıyorsa namaz için 2 saat ayırıyor insanlar. Bu ayırdıkları işte yemek için, namaz için ve yol için ayırdıkları 5,5 saat. 8 saat kalan 8 saatten çıkar. Ne kalıyor? 2,5 saat. İnsanın kendisine kaldığı zaman 2,5 saat. Bu 2,5 saatin dışında kullandığı diğer 21,5 saatin içerisinde 2 saat namaz kılıyorsa namaz için ayırmış Allah için. Peki kıldığı namazlar Allah'ın istediği şekilde mi sorgusuna? Vallahi yat kat şapur şapur. Bir an önce hemen namazı kılsın işine başlasın. Ticaretçiyse ticaretinin başına, tezgahın başına, para alışverişine başlasın. Memursa işte hemen merdiven altında orada burada kaçak sıçak bir namaz kılsın. İşçiyse patronundan korkuyla, amirinden, şefinden korkuyla orada bir namaz kılsın. Nasıl kıldığını da bilmesin. Hangi şuurla, hangi hesapla, hangi niyetle kıldığını bilmesin. Namazın o rükünlerinin içerisinde olan, namazın anlam içerisinde olan o Allah'ın huzuruna gitmek, orada hesaplaşmak, kendisini eleştiriye tabi tutmak, tefekkür etmek, daha önceki namazla şu anki namaz arasında geçen vakit içerisinde yapmış olduğu hatalar varsa dua etmek, bilinçlenme, aydınlanma açısından bir süreci yaşamak mümkün değil. Tam tersine. Bıdı bıdı bıdı bıdı yat. Bıdı bıdı bıdı kalk. Bıdı bıdı bıdı yat. Bıdı bıdı bıdı kalk. Ondan sonra şükür ya Rabbi namazımı da eda ettin de. O namaz namaz değil ki. Allah namazlarından gafil olanlar diyor. Hiç namazlarından gafil olmayı anlayabiliyor muyuz? Neyse. Öyle bir namazın arkasından da 2 saatimizi kullandık. Dedik ki hadi hiç kimse, birçoğu zaten kılmazken ben hiç olmazsa onu veriyorum dedik. Kaldı 2,5 saat. Televizyon başı kaç saat arkadaşlar? 2,5 saat mı, çok mu? Televizyon başına 2,5 saat yetiyor mu? Peki bu kadar süre içerisinde Allah için kaç saat gerçekten kaldı bir hesap yapan oldu mu yaşamından? Kendi yaşamından Allah için günde kaç saat kaldı? 8 saat uyudu, 8 saat çalıştı. 2,5 saat yedi, içti. 1 saat yolda gitti. 2 saatte uyduruktan bir namaz kıldı. Namazın rükünlerini bir kenara koy, anlamını bir kenara koy, yattı kalktı. Ama yine de işte bazı hiç olmazsa hiçbir şey yapmıyor. O hiç olmazsa onu yaptı. 2 saat ayırdı. Ama bilinçli bir şekilde Allah için kaç saat kaldı? Bu formülü çözen var mı? Hayatından, yaşamından, bilincinden, idrakinden, imanından, hidayetinden bu formülü çözen var mı? İşte Araf formülü çözmektir. Araf'tasın. Çöz formülü. O zaman ya hidayettesin ya kitap ehlisin. Çözdüğün zaman formülü hidayette olduğunu veya kitap ehli olduğunu göreceksin. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum.